Gert Kluuk met het NOS Journaal. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat Israël en Hamas dicht bij een akkoord zijn over een gevechtspauze. De pauze moet leiden tot de vrijlating van tientallen vrouwen en kinderen die op 7 oktober in Israël door Hamas zijn ontvoerd. In totaal worden er zo'n 240 mensen vastgehouden. De gevechtspauze zou tenminste 5 dagen moeten duren en ook moeten leiden tot het opvoeren van de noodhulp aan de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Israël en Hamas onderhandelen niet rechtstreeks met elkaar, dat gebeurt indirect. Onder meer de VS is erbij betrokken. Officieel is er nog niets over een mogelijk akkoord gezegd. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie in de hoofdstad. In Nieuwsuur zei ze dat antisemitisme en ook moslimhaat flink zijn toegenomen sinds de terreuraanslagen van Hamas. Zo voelen Joodse inwoners zich onveilig en geïntimideerd en worden moslims uitgemaakt voor Hamas-aanhanger. In de Dominicaanse Republiek zijn 8 mensen om het leven gekomen nadat een muur was ingestort en op een auto terecht was gekomen. De instorting was het gevolg van zware regenval. Het vele water leidt op veel plekken in het land tot overstromingen. In de hele Dominicaanse Republiek is de noodtoestand uitgeroepen. Zangeres Taylor Swift heeft haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld na de dood van een fan. Door de extreme hitte in Rio waren 1000 fans flauwgevallen bij een concert. 1 fan overleed kort voor de show van Taylor Swift begon door oververhitting. Het is op dit moment extreem heet in Rio de Janeiro. Het stadion waar Taylor Swift optrad had fans verboden om water mee te nemen. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het EK voetbal. Oranje won thuis met 1-0 van Ierland door een doelpunt van Wout Weghorst in de 11e minuut. Groepswinnaar Frankrijk versloeg Gibraltar met 14-0. Het weer, een enkele bui, verder overwegend droog met van tijd tot tijd zon. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen van tijd tot tijd een bui, ook weer zon en dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Ster. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Bij Volkswagen weten we dat zaken doen een kwestie van timing is. Dus wie een nieuwe zakenauto zoekt, weet dat die nu moet toeslaan. Je leest een Volkswagen ID.4 of ID.5 nu namelijk al vanaf €589 per maand. Uit voorraad, dus meteen rijden. Over timing gesproken, dit is echt nu of nooit. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninia Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninia Weijers. Nu in de boekhandel. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Water dat langs een pad stroomt en plots recht omlaag valt. In een soort verticaal kolkje. Alsof het water naar het binnenste van de aarde stort. Lis Stolp legde het vast op het Wassenaarse natuurterrein Lentevreugd, waar ze ook nog een waterral hoorde. Alles bij elkaar was het van een wonderbaarlijke schoonheid, zo schrijft Liz ons. Dankjewel voor dit mooie geluid, Liz. Hoort je ook iets moois in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Er ligt een geweldig draaiboek voor mijn neus voor de komende 3 uur. Ik zal er dus even mee doorheen nemen. Behalve rasvogelaar Nico de Haan, die al 50 jaar vogelt en nu zijn mooiste verhalen gebundeld heeft. De column van paleontoloog Jelle Reumer. De beste buitenlandse natuurboeken met Alexander Reewijk. Het Vroege Vogelsconcert in Muziekgebouw aan het IJ. Ja, behalve dat alles nemen we u ook mee in de wereld van de kleinste levensvormen op aarde. Onooglijk kleine kiezelwieren bijvoorbeeld vertellen ons van alles over de gezondheid van de natuur in ons land. Met algen kun je geweldig mooie kunst maken. 2 Zaanse kunstenaars zweren bij algen als basismateriaal. En micropaleontoloog Mei Nelissen doet onderzoek naar fossielen van algen. Ze kreeg de kans van haar leven, monsterde aan bij een onderzoeksschip en zwierf 9 weken lang door het Arctisch gebied. Ze komt zo vertellen over haar avonturen en haar onderzoek naar klimaatverandering. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. De finale, het Allegro uit de 51ste symfonie in Bes-Groot van Joseph Haydn. Uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Nico de Haan is onder natuurliefhebbers een fenomeen. Aankomende zomer is hij 50 jaar vogelbeschermer. En in die tijd heeft hij menigeen geënthousiasmeerd voor vogels, waaronder onze verslaggever Gert Elbertsen. Hij bezoekt met Nico een natuurgebied bij Rhenen om terug te kijken op een halve eeuw vogels beschermen en, ja, hoe kan het ook anders, vogels te kijken. Ik wil het bos iets verder in kijken. Kijken of we nog wat zien. Het is natuurlijk november. De vogels die roepen alleen maar. Het zingen dat doet alleen de roodbosjes en de winterkoninkjes. Verder is iedereen stil. Alleen hebben ze wat contactroepjes. Met name de koperwiekenkransvogels die uit Scandinavië komen nu. Die laten van zich horen. Ik hoor achter me wel iets. En dat lijkt een tak die ergens tegenaan schuurt, hè? Ja, die piept ook. Die hoor ik ook, ja. Pieuwieuw. Komt in de buurt van de rand zo, maar het is het niet. Waar zijn we vandaag? We zijn in de Blauwe Kamer, een van de eerste natuurontwikkelingsgebieden van Nederland. En hier is een heel stuk, landbouwgebied is aan de natuur teruggegeven. Onder andere door de Zomerdijk door te graven, waardoor het water hier zomer en winter naar binnen kan stromen. En dat zie je. Het is helemaal niets herinnerd meer aan het landbouwgebied. Het is één groot vogel-eldorado geworden. Ja, het is echt heel gevarieerd. Het is kleinschalig. Ik zie daar een Galloway-koe lopen, ja, volgens mij. Ja, Galloway loopt daar. Ik sta hier met Nico de Haan. Nou, waarschijnlijk de bekendste vogelaar van Nederland. Oh, min of meer. Er zijn er al meer. Gelukkig zijn er veel meer tegenwoordig. In ieder geval een inspiratiebron voor een hele hoop vogelaars. Ja. Ook voor mij. Je hebt een boek geschreven. Vogels, een leven lang. Ja, dat klopt. Ja, dus ik heb al een stuk of 20 vogelboeken gemaakt. Maar dat was vooral gericht op het herkennen van vogels. Maar ik heb nog nooit een vogelboek geschreven wat je rustig kunt gaan lezen. Een leesboek. Het begint dus met een hoofdstuk van vogels kijken is levensgevaarlijk, hè? Want voor je het weet, verongeluk je. Ik ben al 5 keer bijna dood geweest. Dus ik adviseer het mensen niet te doen. Ja, ik las dat je een keer bijna bent aangevallen door een stier. Ja, een roerdomp die bijna je oog uitsteekt. Ja, en dat je midden in de nacht balanceert op een dakgoot. Nou ja. Is vogels kijken nou zo gevaarlijk? Of bent u gewoon een beetje onhandig? Ik ben een beetje gewoon. Ik kan de risico's niet zo goed inschatten of zo. Als je dat voorzichtiger doet, dan gaat het best goed. Maar vogelskijkers op zich natuurlijk een hele brave, rustige hobby. Ja. Dus, en leuk dat er nu zo ontzettend veel mensen, ook veel jonge mensen, in meedoen. Daar ben ik zo blij om. Dat er heel veel jonge mensen nu ook vogels kijken. Want het is toch een poosje, heeft het vroeger het imago gehad van een beetje geitenharen sokken. Wat verdwaalde liedjes die daar rondliepen met baden vooral. Het is zelfs helemaal hip geworden volgens mij, hè? Vogelen. Ja, volgens mij wel. Hè? Ja, vroeger moest je voetballen en tegenwoordig mag je vogels kijken. Ja. Wat was de reden om deze bundel uit te brengen? De reden was eigenlijk dat vogelbescherming bestaat volgend jaar 125 jaar. Ik ben in 1 juli 1974 daar gaan werken. Dus volgend jaar, als het dan uitgekomen was, dan was ik 50 jaar vogelbeschermer. 30 jaar in dienst van de vereniging en nu 20 jaar ambassadeur. Maar ja, de uitgever zei, ja, Nico, midden in de zomer zo'n boek uitbrengen als iedereen op vakantie is. Hoe wijs is dat? We brengen hem nu uit in het najaar. Hij is toch al klaar. Dus daar heb ik me bij neergelegd en ik vind het ook wel prima. Dus, maar dat was uiteindelijk was dat de reden dat dat... Even kijken hoor. Dat zijn wel kolletjes. Koolganzen. Ja, koolganzen. Volgend jaar ben je dus 50 jaar vogelbeschermer. Ja, een bijzonder jubileum. Op 1 juli 1974 toen ben ik bij de vereniging gaan werken. Toen was er ook net een grote happening in de jaarbeurs geweest. En ik kwam van natuurmonumenten vandaan. En zei ze, ga jij bij vogelbescherming werken? Joh, dat zijn wat oude heren met een paar ooievaars. Je bent hier goed, hè? Maar ja, ik heb daar alle kansen gekregen om de vereniging mee te laten groeien. We zijn naar Engeland geweest. Via Vroege Vogels ben ik natuurlijk in de mediawereld terechtgekomen. Carla Verlinger heeft me ooit gestrikt voor een vogelraadspelletje. Ik zei, doe ze ook maar een ander. Nou, zeg ze, probeer het nou. Wat gaat dat goed? Kom je volgende week weer? Zo ben ik erin geluisterd. Van radio komt dan televisie. Ik ben van origine bosbouwer. Ik weet nog dat Bert Gatoff voor het eerst langskwam. En die wilde mij interviewen. Ik zei, doe maar niets. Je kunt het allemaal horen. Ik vond het allemaal niks. Ja. Maar ja, daar groei je in. Mijn vader was dominee. Dus elke week heb ik hem van de kansel zien preken. Dus daar heb ik misschien een tik van meegekregen. Dat is allemaal wel. Ja. Ja. Hey, daar gaan kopen wie, of niet? Ja, kopen. Ja. Zo, die haastige vlucht, hè, en zo'n los groepje, hè. Het zit nooit. Koperwiek is echt loszand als het langs vliegt. Okay. Dus, en ook een beetje iets te korte staart voor het gevoel. En dan die hele fladderende, haastige vlucht altijd. Koperwiek hem altijd haast. Kramsvogels, dat tjak, tjak, tjak. Dat gaat meer, dat zuttert zo voorwaarts en die roepen eens naar elkaar. Maar koperwieken die zijn altijd heel snel. En, ja, nou, goed gezien, ja. Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in bijna 50 jaar vogels beschermen? Nou, dat je het samen moet doen. Dat je het zeg maar met, in samenwerking met. En dat je moet oppassen dat je niet te snel in juridische procedures belandt. Een aardig voorbeeld is misschien het feit dat de militaire luchtmacht. Was jaren geleden gingen die op ons terrein in Balgzand bij de kooi gingen ze oefenen. Waar is dat precies? Dat is tussen Den Helder, bij Den Helder en dan daarboven in de Waddenzee. En daar ligt dus dat Balgzand tegen de dijk aan. En dat ligt pal naast het vliegveld de kooi. En wij waren daar met een groepje. En dan gingen ze notabene lichtkogels afgooien en oefenen en idioterie. Ik denk, ja, het is geen oefengebied, het is natuurgebied. Ik denk, nou, wat moet ik doen? Toen ben ik naar die basis gegaan. Ik denk, ja, die vliegeniers zijn over het algemeen ontwikkelde mensen. Ik ben met ze gaan praten. En toen hebben we een kaart van Nederland gemaakt, die nu nog gebruikt wordt. Van hoogvliegers laten vogels met rust. En op alle kaarten van Nederland, vliegkaarten, staan nu de bird sanctuaries. De natuurgebieden waarboven je hoog moet vliegen. De vogelreservaten. Dus, vogelreservaten, ja. En op die manier hebben we dus heel veel bereikt. En later hebben ze me nog geholpen met helikopters om overal ooievaarsnesten op schoorstenen te zetten. Dus had ik in één keer een hele goede relatie met ze. Dus als je er echt induikt en je gaat met mensen praten die er anders over denken, dan kom je vaak verder. Dan, ja. Zullen we eens even een stukje verder lopen? We staan hier op een prachtige panoramabult. Maar ja. Nou, misschien kunnen we nog wel meer zien. Wie weet. Even kijken. Dit is een heel mooi punt hier. We hebben hier zo'n mooi overzicht. We kijken hier natuurlijk op de Utrechtse Heuvelrug. Het uiterste puntje bij Rhenen. De Grebbeberg. De Grebbeberg. En als je dan met name in het najaar, maar ook in het voorjaar, als er een beetje goede trekwinden zijn, dan zie je dat die krijgen hier van die opstijgende winden. En vogels die weten dat vanaf grote afstand. En dan zie je soms hele trekbanen hier langskomen. Het is een heel mooi vogeltrekpunt. Oké. Okay. Maar dat is nu al aardig voorbij, hè, de vogeltrek? Ja, nou ja, we zitten nu in november. Er komt nog wel het een en ander binnen, hoor. Maar oktober is natuurlijk toch de topmaand als het om vogeltrek gaat. Wat is nou de gouden regel bij vogels kijken? Gouden regel. Is die er? Nou ja, ik vind wel, als je een vogel ziet, vraag je dan af, wat doet hij, waarom doet hij dat en waar is hij mee bezig? Kijk niet alleen naar soort. Kijk niet alleen naar de soort van, oh, dat is een zus of zo. Ik heb eens een keer een hele groep spreeuwen, zag ik, bij Schiphol. En die vielen auto's aan, die waren bezig met een milieuactie. Die vielen, en vooral die snelle auto's, BMW, Mercedes en zo. Ik denk, nou, dat is interessant. Extinction Rebellion, ja, van alerten. Ja, voorlopers. Maar wat blijkt, op die grills van die snelle auto's zaten heel veel vliegjes. Dus die waren al die vliegjes aan het uitpeuteren. En die eentjes en die Volkswagentjes, daar hadden ze helemaal niks mee. Want dan zaten er, dus dat vond ik wel weer grappig. Ik zag wat in de verte, maar we zijn weer vertrokken. Hm. Wat waren het? Ik denk houtduiven. Ze waren een beetje blauw en een beetje wit, maar ja. Dat is aardig. Je weet, een goede vogelaar die komt altijd thuis met een aantal vogels die hij niet heeft herkend. Hè? Want als je ze allemaal kunt herkennen, dan is het verdacht. Hè? Dan, je hebt altijd wat ufo's. In je boek beschrijf je ook dat vogelen voor jou een verslaving is. Ja, dat klinkt dan toch niet zo positief. Ja, maar wel een prettige verslaving. Okay. Mijn kinderen noemen het een ongevaarlijke afwijking. Dus, nee, maar ja, het is inderdaad. Ik heb altijd, Engelsen zeggen, vogelaars hebben altijd een eye-out. Hè? Je hebt altijd, waar je ook bent en wat je ook doet, je kijkt nooit passief voor je uit. Net zag ik weer een merel weggaan. Je bent altijd zo de omgeving aan het scannen, aan het checken. Want je weet maar nooit. Ik had van de week, van het zomer keek ik hier naar buiten. Zat er in één keer een beflijster in mijn tuin. Nou, ik rolde van de stoel. Die had ik er nog nooit gezien. Ik wou mijn fotostel pakken. Was die weg? Als een soort ghost. Ik heb hem ook niet meer gezien. Maar God. Hij zat daar heel even. Een mooie bijverlijster man met een mooie witte kraag. Ik denk, wel. Weg was die. Nou ja. Maar ook, en dat is ook wel een beetje merkwaardig, dat geef ik wel toe. De duizendste komen is, vind ik ook nog steeds leuk. En daar moet ik ook nog steeds even naar kijken. Die kan ik ook niet negeren. Dus je zou denken, die ken je nou toch onderhand wel. Hè? Die heb ik nou zo vaak gezien. Maar ja, dat vind ik dan toch weer gewoon erg mooi. Ja, ja, ja, de fascinatie blijft. Ja, ja, ja. U hoorde vogellegende Nico de Haan en verslaggever Gert Elbertsen. Het boek Vogels, een leven lang van Nico, ligt nu in de winkel. Kort lied, Ecloge, van de Amerikaan Arthur Foote, een van de componisten van de Boston Six, uitgevoerd door Kirsten Johnson op piano. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Er is weer gebeld met 035-6711-338, een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Nicolas Zwanenburg uit Dronten zag aan de Wiesentweg een grote groep van ongeveer 80 tot 100 veldleeuwerikken die druk aan het fourageren waren. Waarschijnlijk hadden ze een tussenstop om te eten om daarna verder de reis naar het zuiden te vervolgen. Conny Wubbels, Alkmaar. Dinsdag 14 november in Heilo, in de buurt van het Beestenboetje. Geen kleine kerstrozen, maar 4 echte borstanemolen. Hallo vogelvogels, wij zijn Luus en Gita van basisschool Het Karregat uit Eindhoven. We werken vandaag bij onze paddenpoel. We zien bloemen van het herfstasje, klaproos, korrelbloem, groetjes uit Eindhoven. Bertus van der Kolk, half november en het heeft hier aan de Veluwezoom nog niet gevroren. Op de IVN-tuin te Reden konden we nog allerlei fraais ontdekken. Nog bloeiend grijs kruid, verfbrem, knopkruid, duifkruid en zelfs Oost-Indische kers. Smilders uit Wassenaar. De hele 2 hulftbomen met de besjes leeg zien eten door een zwerm koperwieken. Er zit niks meer in voor de duiven. Goedemorgen, Hein Tijken uit Zwolle. PC Hoofdstraat. Ik stond vanmorgen even in de lucht te kijken op ons pleintje. En om 7:30 kwamen daar vele, vele duizenden spreeuwen overvliegen in de richting van het zuidwesten. Lisbeth Spruit met een melding uit Apeldoorn. Want vandaag, bij ruim 13 graden op de thermometer, tellen we tot onze grote verrassing wel 10 tot 12 honingbijen op de vele bloemen van de Fatsia japonica, ook wel de vingerplant genoemd. André van Zwieten, wijk bij Duurstede. Nooit zien we ze in onze tuin, maar nu zijn ze er, puttertjes. En ze vallen met z'n allen aan op de uitgebloeide zonnebloemen. Fantastische acrobaten. Annemieke Rondius, Diemen. Afgelopen zaterdag zag ik vanaf het eiland Langehoekspollen in de Vlussen in Friesland een jagende vleermuis. Hoi, dit is Anna uit Amsterdam. En op 13 november loop ik mijn rondje door het Westerpark en ik kijk omhoog naar het schoolgebouw en daar zie ik gewoon nog twee ooievaars zitten. Die blijven hier deze winter, denk ik. Woordman Gorssel, Henk Woordman. Ik zag zojuist tijdens mijn wandeling een groep van een plusminus 60 kraanvogels overvliegen. Jeanette Effink uit Koekangen. Ik zag van de week dat uit de oranje vruchtjes van de wilde kardinaalsmuts, waarin ik eerder de larven van de microvlinder de kraagvleugelmot had gevonden, de eerste vlindertjes rondvlogen. Ze zijn goed herkenbaar omdat ze op de vleugeltjes een soort van kraagje hebben. Vandaar de naam kraagvleugelmot. Erik Bakker uit Laarnen. We hebben vandaag de eerste keep in onze tuin gezien. Martin Kroon uit Leiden. Afgelopen week zag ik met de telescoop 4 watersnippen op zo'n 200 meter afstand, dus zonder te verstoren. En die hingen wat rond bij zo'n plasrasplasje tussen meerkoeten en grazende smunten. En plotseling zag ik iets merkwaardigs. Ze vlogen heel plotseling op, alleen de smunten dus, en de meerkoeten ook, die doken in het open water op. Maar de snippen bleven gewoon zitten. Ik zag ook niet wat er aan de hand was, misschien een sperwer. En die snippen doken duidelijk ineen in het gras. En ik zag alleen nog maar de streepjes op hun kop. Ze vertrouwen dus duidelijk op hun perfecte schutkleuren en sparen zo dus energie, wat het zou kosten als ze zouden wegvliegen. Hele slimme vogels vind ik, die snippen. Sonetta voor klarinet en piano, opus 19 van Henri Constant Gabriel Pierney, uitgevoerd door Roland van Sparendonk op klarinet en Alexandre Tarro op piano. Na 19:30, wat vertellen minuscule kiezelwieren ons over de hoeveelheid stikstof in de natuur en de landbouw rond Rotterdam gaat vergroenen? Eerst het nieuws, gelezen door Gert Kluk. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn volgens de Washington Post dicht bij een akkoord over een gevechtspauze. De pauze zou moeten leiden tot de vrijlating van tientallen vrouwen en kinderen die op 7 oktober in Israël door Hamas zijn ontvoerd. In totaal worden zo'n 240 mensen vastgehouden. Officieel is er nog niets over een mogelijk akkoord gezegd. Rusland heeft vannacht opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. De stad werd van verschillende kanten door de lucht aangevallen. Voor zover bekend is er geen grote schade aangericht. Een tiental drones zou zijn neergehaald. Ook gisternacht was Kiev het doelwit van een Russische droneaanval. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het EK voetbal. Oranje won in Amsterdam met 1-0 van Ierland door een doelpunt van Wout Weghorst in de 11e minuut. Groepswinnaar Frankrijk versloeg Gibraltar met 14-0. Het weer een enkele bui, verder overwegend droog. Van tijd tot tijd zon, het wordt maximaal 13 graden. Rob Buiter, die stak in Heemstede zijn microfoon in de lucht en ving daar deze zanglijster. Ook in de herfst en de winter wordt het territorium verdedigd tegen kapers op de kust. En dus wordt er gezongen. Misschien niet zo prachtig en virtuoos als in het vroege voorjaar, maar afdoende, zullen we maar zeggen. We vinden het erg leuk als u een geluid voor ons opneemt. Dat kan best met uw telefoon of zo. Als u iets moois hoort, probeer het eens en stuur dat dan naar vroegevogels@bnnvara.nl. Tot 8 uur, kiezelwieren en groene Rotterdamse boeren. Mazurka opus 56 in C groot van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Yves Henry. Van Albanië tot Australië, van Zweden tot Zimbabwe, Vroege Vogels gaat over de grens. Voor het vierde jaar op rij besteden we in een speciale uitzending aandacht aan de mooiste natuurverhalen van onze luisteraars in het buitenland. En daarom, woont of werkt u in het buitenland? Het hoeft echt niet in een exotische oord te zijn hoor. België, Duitsland, zijn ook allemaal prima. Stuur dan even een mailtje naar vroegevogels@bnnvara.nl. Wat voor natuur ziet u als u uit uw keukenraam kijkt? En wat speelt zich af rondom uw dorp of stad? Vinden we leuk om te horen. Dan nemen we contact met u op. Kiezelwieren of diatomeeën zijn eencellige algen die in het water leven. Ze zijn bij uitstek een graadmeter voor de waterkwaliteit. Vandaar dat er al jarenlang onderzoek wordt gedaan in Gerritsfles, een vennetje op de Veluwe, een bron van informatie als het gaat om de verzuring in de natuur. Verslaggever Henny Radstaak is mee, watermonsters nemen. Het is supernat hier bij Gerritsfles, hè? Louise Fransen van Stichting Bargeveen. Ja, jij doet onderzoek hier, hè? Ja, de Gerritsfles, dit fan, is onderdeel van een referentiemeetnet van Venner. Dus we meten hier de waterkwaliteit. En we gaan nu een monster nemen van de kiezelwieren. En dat doen we al, nou niet ik, maar mijn collega Herman van Dam. Die doet dat al 45 jaar inmiddels. Herman van Dam, dat is echt even lang als Vroege Vogels bestaat. Is dat zo? Ja, ja. 1978, ja, denk ik. Daarvoor had je toch weer of geen die, hè? Ja, dat klopt. Bert Gartel. Maar jij doet hier al zo lang onderzoek naar de waterkwaliteit. Ja, ja, dat had ik nooit gedacht. Ik was hier voor het eerst in 1977. Toen kwam de zure regenproblematiek op, hè, in die tijd. Dat was een hot topic. We hadden ervan gehoord van vissterfte in Scandinavië. En niemand wist hoe het in Nederland zou zijn met het water. En toen zijn we gaan zoeken naar watertjes die gevoelig zijn voor zure regen. Want sloten en kanalen in het westen zijn dat helemaal niet. Er zit veel te veel kalk en bufferstoffen in. Maar die vennetjes, Veluwe, Brabant, Drenthe, die wel. Die zijn een goede graadmeter. Die zijn een hele goede graadmeter. En het toeval wilde dat ik veel wist over de vroegere biologie van vennen, doordat er heel veel monsters genomen zijn door onderzoekers 100 jaar geleden al. Oh, zo lang geleden al? Ja, ja. Die kwamen hier met de trein en een heel eind lopen. En die gingen met een planktonnetje hier monsters nemen. Hans Hop is er ook bij. Ja, wij doen hier voor Waterschap Veluwe nemen we diatomeeënmonsters voor kiezelwieren. En daarnaast ook wel macrofauna en vegetatie bekijken we hier van de Gerritsfles. Ja, en die diatomeeën, die kiezelwieren, daar kun je heel veel dingen uit aflezen, hè, over de waterkwaliteit. Nou, we moeten maar eens op zoek gaan, denk ik. Hè? Of een mosser gaan nemen, denk ik. Ja, laten we dat doen. Laten we dat doen. Wat hebben jullie bij je? Emmertjes met spullen? Dat gaat Hans doen. Ja? Ja. Ja, en Hans die neemt het monster. Oké. Okay. Met een, ik kan het hier ook even laten zien. Wat heb je allemaal bij, Louise? Hier, dat is een omgekeerde puntmuts, zeg maar. Ja, het is eigenlijk een soort van een netje. Ja. En dit is het planktonnet. Het planktonnet. Ja. En het is eigenlijk een hele ouderwetse methode om die monsters te verzamelen. En wij doen dat op deze manier, omdat de mensen die 100 jaar geleden de planktonmonsters verzamelden, deden dat ook met deze net. En we willen graag die gegevens door de tijd heen vergelijkbaar houden. Dus we doen het nog steeds met zo'n netje. Dan moet je dezelfde meetmethode hanteren. Ja. Ja, dat is precies wat we doen. Ja, Hans heeft ook zo eentje, zo'n puntmuts. Ja. Ja, touwtje. Nou. En dan ga ik hem zo het water in gooien. En dan haal ik hem heel langzaam weer terug. En dan hoop ik wat materiaal verzameld te hebben. Wat dan later verder verwerkt kan worden in het laboratorium voor het diatomeeënonderzoek. Ja, want die diatomeeën, die kiezelvieren, dat zijn minuscuul kleine algjes, Louise. Ja, het zijn eencellige algen eigenlijk. En ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt, waarom zou je dit meten? Wat is interessant aan algen? Maar waarom we eigenlijk algen meten? De kiezelwier heeft twee redenen. De eerste reden is dat ze heel snel veranderen op veranderende omstandigheden in het milieu. Stel, het water wordt zuurder of meer bazenrijk of voedselrijker, voedselarmer. Die algjes die reageren eigenlijk als eerste van alle biota. En daarnaast is het heel erg bijzonder, omdat dus 100 jaar geleden er ook al kiezelwiermonsters zijn genomen. En daar kunnen we het dan mooi mee vergelijken. In die oude monsters uit 1916 en 18 zag je een hele diverse gemeenschap van kiezelwieren, van zwakzuur water. En toen, rond 1980, was echt het hoogtepunt van de verzuring. Was er bijna niks meer van over, zag je nog maar één heel verzuringsresistente soort. En zo geleidelijk aan is mede door allerlei maatregelen die er genomen zijn om het zwavel in de lucht te verminderen, industriële lozingen zijn beperkt, is de situatie toch weer verbeterd. En is die zure soort, die vind je nog maar heel weinig. Maar je vindt toch wel soorten die kenmerkend zijn voor een iets meer voedselrijkere, zure situatie dan. En dat heeft toch wel te maken met de stikstofproblematiek. Daar kan nog wel wat verbeteren. En daarom is het zo interessant en belangrijk om dit meetnet nog veel langer voor te zetten in de tijd. Want als het goed is, gaat natuurlijk de stikstofdepositie verder naar beneden de komende jaren. En dan kunnen we aan de hand van dit meetnet heel erg mooi zien wat dat gaat doen met onze geïsoleerde vennen. Daarom neem jij als jonge onderzoeker dit onderzoek eigenlijk van Herman over. Ja, exact. Ja, want Herman is natuurlijk nu al een tijdje met pensioen. En hij is natuurlijk de drijvende kracht achter dit meetnet. En hij zei, ik wil natuurlijk heel graag dat het wordt voortgezet. En Herman heeft dan eigenlijk aan Stichting Bargeween gevraagd van, goh, is het dan wat voor jullie? En zodoende dat ik dat mag gaan doen. Dus dat is ook eigenlijk een hele grote eer. Dat we zo'n mooi project met zoveel data, dat wij dat mogen gaan voortzetten in de toekomst. Ze heette dus wetenschappelijk diatomeën. En die betekent twee. En atom, dat betekent ondeelbaar. Zo'n kiezelwier is eigenlijk een cel met levende inhoud. Met dekseltjes van glas of kiezel. Die sluiten op elkaar, net als petrischalen die in het laboratorium gebruikt. Hmm. En ze zijn voorzien van allerlei streepjes en puntjes en zo, waar je ze aan kunt determineren onder een microscoop. De grootste zijn 0,5 millimeter, die cellen. En de kleinste die zijn wel een honderdste van een millimeter. Ja, je kan ze dus met het blote oog eigenlijk niet goed zien. Zullen we toch maar eens aan de slag dan? Is goed. Ja. Kijk naar de waterkant. Hans, jij hebt een waterpak aan. Ik laarzen, dus ik moet een beetje meer aan de kant blijven. Maar we hoeven niet zo heel ver, zie ik al. Nee, wat ik ga doen is dat ik probeer met een mooie worp het net een flink eind in het water te gooien. En hem dan heel langzaam weer terug te halen. Daar gaat hij. Nou, dan is het een touwtje trekken. En dan langzaam inhalen. En dan maar hopen dat er wat in zit. Nou, daar is hij. Ik ben benieuwd. Daar komt hij omhoog. Nou, dit moeten we dan even uit laten lekken. En dan verzamelt dat zich allemaal onder in de puntmuts. Ja, puntmuts. We hebben het gewoon over een planktonnet. Een hele fijne maaswijdte van 30 micrometer. Dit is wat we gebruiken. Ja, je moet even kijken hoeveel materiaal je eigenlijk hebt. En hoeveel je overhoudt als het water eruit schiet. Ja. En soms zie je het eigenlijk pas onder de microscoop of je het echt goed gedaan hebt. Hè. Dat is ook wel eens lastig. Want je hebt een soort kraantje opengezet aan de onderkant van het net, waardoor het water nu loopt. En dan eens kijken wat voor substantie je overhoudt. Nou, loop ik even terug naar Herman. Die staat aan de kant driftig te noteren in een boekje. Herman, nou doe je dit. Je hebt dit 45 jaar gedaan, dit onderzoek hier bij Gerrits Fles. Ja. Valt het je nou moeilijk om dit over te dragen? Nee, ik ben heel blij dat Louise en haar collega's dat doen. En ik blijf nog wel betrokken door rapportages. En ik mag af en toe nog steeds mee. Dus. Altijd natuurlijk, ja. Ja. En om te hopen dat die lijntjes in die grafieken maar blijven dalen. Die stikstofdepositie en die verzuring. Ja, en daar moet het nieuwe kabinet flink zijn best voor doen. En ik hou mijn hart vast, eerlijk gezegd. Dan komen we toch weer bij de politiek uit, hè, uiteindelijk. Uiteindelijk. Hoe je de natuur wil hebben, dat is altijd een politieke keuze. Thank you. Endless Sky uit de documentaire film Onze Natuur, het wilde België. Film die momenteel draait in de bioscopen. Uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel onder leiding van Dirk Brosset, de componist. Nationale Postcode Loterij heeft weer met geld gestrooid. Vanuit hun zogeheten droomfonds hebben ze maar liefst 10 miljoen euro gegeven aan het project Rotterdam de Boer op. In dat project werken 23 organisaties samen aan het vergroenen van de landbouw in de regio Rotterdam. Van boer tot consument. Rob Buiter is bij een van die organisaties gaan kijken. Op het bedrijf van akkerbouwer Melanie Klompen van de Soil Heroes Foundation. Melanie Klompen, hier staat een van de noviteiten van dit bedrijf. Het ruikt heel lekker. Je ruikt een beetje hetzelfde als dat je bier aan het brouwen bent. Want eigenlijk zijn we hier ook aan het brouwen. Dus het is een systeem van fermenteren wat we doen. Het zijn hele grote plastic tanks. Zit er nu wat in? Of? Nee. Oh, dat klinkt hol, inderdaad. Deze tanks die gebruiken voor de compostthee. Dus de compostthee, dat is een heel kort traject. Dus dat maak je ongeveer in 8 uur. Compostthee. Ja, compostthee. Dus wat we doen is eigenlijk, we maken een grote theezak. Echt een theezak van wormencompost. Dus het meest hoogstaande kwaliteit die je kunt krijgen. En met behulp van luchtbubbels was je die in wezen. Was je alle organische en humusse verbindingen was je eraf. Dus dan ontstaat er echt een thee-extract. En dat moeten we dan wel binnen 8 uur weer op het land zien te verspreiden. Want daarna is eigenlijk het leven alweer op zijn retour. Dus je wil alles wel op zijn hoogtepunt kunnen gebruiken. Dus dat is ook een beetje werken met de natuur, hè? Dus je moet wel naar de natuurregels kijken. Ja, maar dan sproei je letterlijk die thee over het gewas of over het land? De thee gaat wel over het gewas. En we doen altijd een combinatie maken met een biofertilizer. Dat is weer een ander proces. Die kun je ook gewoon over de bodem verspreiden. Want dan ben je echt bezig ook met schimmels te verspreiden. Hier heb je nog een paar grote vaten staan. Ja. Sommige mensen denken, is dit echt wel een biofertilizer? Ja. Kijk, dit is de moedercultuur. Ruik maar eerst eens. Ja, ik kan nog steeds niet ruiken. Dat, Ja, je ruikt echt de alcohollucht. Ja, precies. Dit is eigenlijk bosresten. Wat we doen is, we gaan echt naar een oud bos. Het mag geen naaldbos zijn. Het moet een bos zijn met blad aan de bomen. Ja, zo ziet het inderdaad een beetje uit, hè? Zo'n humuslaag. Ja, inderdaad. Maar eigenlijk ook, als je een theezakje hebt gebruikt en je knipt hem ook. Nee, ja, dat is ook zoiets. Nou, dit is al, zeg maar, al reeds klaar gefermenteerd. Wat we doen is, we gaan eens naar een bos toe. We nemen niet de bovenste 20 centimeter, maar de 20 centimeter daaronder. In het najaar, als de paddenstoelen groeien. Nou, dat is dus het seizoen waarop alle schimmels tot volle wasdom komt. En dan halen we gewoon die laag bladeren, zeg maar halverteerde bladeren, met al die schimmels halen we daar weg. En die vermeerderen we dan op semelen. Met semelen en met... Dat is wat je nu in je hand hebt. Met semelen en met suikers. Want schimmels hebben suikers nodig om te groeien. Dat stampen we goed aan. Het is dan best wel een half vochtig materiaaltje. Gaat in zo'n ton die je hier nu ziet. En dan mag er 6 tot 8 weken geen lucht bij komen. Dan gaat het fermenteren. En we weten dus nu dat het goed is gegaan. Want je ruikt het ruikt lekker. Ja. Je ruikt dus echt de... En dat is ook wat je rookt toen je hier binnenkwam. Ja. Dit is de lucht van fermentatie, om maar zo te zeggen. Ja, dit is een heel ander verhaal dan de stalmest van de melkveehouderij verderop. Ja. Laat staan, een heel ander verhaal dan kunstmest. Ja, absoluut. Wat ik al zeg, het is een hele andere benadering. Hè. Dit maak je, de biofertilizer maak je in de winter. De compostthee komt er nog bij. Het is wel erg arbeidsintensief. Maar dit soort noviteiten, dat zijn dus de dingen die nou bijvoorbeeld dan ook met zo'n subsidie van de Nationale Postcode Loterij en dat project Rotterdam de Boer op die daarmee gefinancierd kunnen worden. Ja, absoluut. We zijn nog maar net begonnen. En net bedoel ik dat we 3 jaar dit nu aan het doen zijn. Maar hoe meer je het doet, hoe meer je erachter komt dat er nog zoveel is wat we moeten ontdekken. Want dit met de moedercultuur is één manier. Maar kijk achter je naar die kast daar. En daar zie je allemaal grote glazen potten. Het is net alsof je in de reformwinkel staat. Met allemaal wekflessen. Ja. Dat zijn allemaal experimenten. Ja, dat zijn allemaal experimenten. Eigenlijk kijken van hoe kunnen we allemaal materiaal die hier rondom de boerderij verkrijgbaar is of te voorhanden is, kunnen we daar ook een soort biofertilizer uit maken. Maar Melanie, als je nou bij de lokale Rabobank aanbelt van jongens, we hebben een hartstikke mooi plan, kan ik heel enthousiast over vertellen. Ja. Wat zeggen ze dan? Of de provincie Zuid-Holland waar je voor subsidies misschien kan aankloppen. Wat zeggen die? Subsidies bij de provincie in het kader van landbouwbeleid zou misschien wel kunnen, maar de administratieve lasten van zulke subsidies zijn enorm. Dat heb ik zelf ook geprobeerd. En ben ik redelijk op afgeknapt, kan ik je wel zeggen. En dan ben ik van huis uit, wetende dat ik ook bij overheden heb gewerkt, ben ik gewend om formulieren in te vullen, zou ik bijna zeggen. Maar de Europese subsidies zijn absoluut niet makkelijk. Het kan wel, maar het moet zo ver gereguleerd en geadministreerd en gecontroleerd en bevestigd worden. Dan ben ik net zoveel uren bezig met de administratie als het uitvoeren. En ook daarin is gewoon Rotterdam de boer op anders. Die baseert het meer op vertrouwen. Van, nou ja, als jij als boer gemotiveerd bent om een nieuwe manier te zoeken, dan gaan we daarin mee. Ja, maar nou hebben jullie dus de mazzel, mag ik zeggen, dat jullie die 10 miljoen binnengesleept hebben van dat droomfonds. Mm-hmm. Maar vind je nou niet eigenlijk ook dat dat een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van ons allemaal om dit soort groene initiatieven op gang te helpen? Ja, maar dat is natuurlijk veel met veel politieke dingen. Zodra de politiek zich mee bemoeit, dan moet de grote gemeenschappelijke deler dan gaan we polderen. En ik denk dat dat wel een beetje de dood in de pot is voor de innovators. Als we gaan polderen en we gaan voor de grote gemene deler, dan is er eigenlijk haast geen ruimte meer voor degene die dingen nieuw willen doen en anders willen doen. Ja, precies. Dus als je zo experimenteel bent, zo'n vat met biofertilizer. Hoe noemde je net? Moedercultuur. Moedercultuur die hier lekker staat te dampen. Ja. Dan ben je gewoon niet aan de beurt. Nee. En zeker niet als je via reguliere financieringen wilt gaan van banken. Ja, is dit niet iets waar zij op zitten te wachten? Hè? Zij zoeken naar ik zeg altijd, het mooie Excelletje met de terugverdienmodellen. En als dat er niet in zit, dan is er geen financiering mogelijk. En wat schiet de natuur ermee op? De natuur schiet ermee op dat ze eigenlijk, in plaats van dat ze het pilletje krijgen omdat er een ziekte is, dat de natuur sterker gemaakt wordt, zodat ze niet ziek wordt. Want ik denk dat dat ook de andere manier van denken is met regeneratieve landbouw. Je bent vooral bezig het gebruik te maken van de natuurlijke elementen om die juist sterker te maken, zodat ziekte en plagen minder schade aan je gewas zullen geven. Terwijl het huidige systeem vaak is van, er is ziekte en dan gaan we het bestrijden. Nou, gefeliciteerd aan jullie en die 23 andere clubs met het binnenhalen van dit mooie bedrag. Oké, dankjewel. Ja, het is geweldig dat die erkenning er is. En ik denk dat, je zult het altijd hebben, een paar pioniers die hun nek uitsteken. En we hopen dat er velen gaan volgen. Thank you.

zie ik weer zo'n mooie windvlag over dat riet komen. Ik dacht, ik loop er even heen met de microfoon, maar dan is het toch plotseling weer weg. Het is toch lastig hoor, die geluiden, die windgeluiden te vangen. Ja, een klein beetje. Klein beetje wuivend riet. Nou, daar moeten we het mee doen. Dit tweede uur, de Venolijn. In de Keilehaven van Rotterdam wordt enorm natuurinclusief gebouwd. De kolom hoort u zo van Jelle Reumer. De Poetekitekee is de nieuwe Nieuw-Zeelandse vogel van de eeuw. En natuurboeken, ik zei het u al, met onze boekrecensent Alexander Reewijk. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het eerste deel, het Allegro Molto uit het Concerto voor Strijkers in D-klein van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door I Musici de Montreal. De haven van Rotterdam bestaat uit kilometers versteende wanden en kademuren, maar er komt verandering in. Landschapsarchitect Marit Jansen ontwierp in een van de versteende havens een getijdenpark waar eb en vloed vrij spel hebben. Ziet er echt waanzinnig uit. Ik zag plaatjes, echt prachtig. Voor haar ontwerp ontving ze onlangs de Natuurinclusief Bouwenprijs van Vogelbescherming. Verslaggever Marlijn Snijders gaat langs bij de prijswinnaar. Marit. Ja? Marit Jansen van de Urbanisten. Heb je het winnend ontwerp voor je liggen? Zeker, kom binnen. Hier ligt het boekje met alle ontwerpen voor het Getijdenpark Keilehaven in Rotterdam. Het is goedgekeurd door de gemeente Rotterdam en ze zijn nu aan het uitvoeren buiten. Dus ik wil je er graag wat over vertellen. Heel graag. We gaan er zo direct naartoe, want het is vlakbij, ja, hè? Het is vlakbij. En jij werkt bij de Urbanisten? Ja, we zijn een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. En wij ontwerpen aan de klimaatadaptieve en natuursensitieve stad. Dus we hebben een bepaalde gevoeligheid ontwikkeld voor dieren en planten in de omgeving. Wij zien dat als mede stadsbewoners. En waar je ook voor kan ontwerpen. Dus het Getijdenpark doet ook heel erg veel voor deze mede stadsbewoners. Kunnen we het openslaan en even ernaar kijken? Ja, kijk. Dit is wel een belangrijk plaatje, want het Keilehavenpark is eigenlijk maar een heel klein parkje, 2 hectare ongeveer. Maar het maakt onderdeel uit van een veel grotere strategie om de rivier van de stad weer veel dichter bij de belevingswereld van de stedeling te brengen. De steur, ja, de vis, de dino-vis, zeg maar, dat is onze held eigenlijk. We willen graag dat hij weer terugkomt in de stad. Ja, ooit waren al die oevers, die rietranden van de rivier, geschikt. Ja. Voor dit gigabeest. Dus wij zien de steur eigenlijk als het nieuwe icoon van Rotterdam. Dus naast die fantastische bruggen of de Maaslandkering. En Feyenoord. Feyenoord of Sparta. Wil jij de steur? Dan wil ik graag de steur weer terugbrengen. Ja. Er is dus getijden in Rotterdam. Ja, klopt. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Want het nadeel van de havens is dat we al die mooie oevers, getijden natuur, dat verloren is gegaan. Maar de haven is ook de enige reden waarom het er nog is. He, dus die open verbinding met de zee, waardoor Getij een toegang heeft nog tot de stad, dat komt ook door de haven. Maar het Getij-verschil is ongeveer 2 meter, zeg maar, gemiddeld. Dus tot zover reikt de invloed van het Getij van de zee. We zien hier laagwater. Dus dan is de waterkolom heel smal. En als de waterkolom stijgt, dan zie je dat het op de muren komt. En bij springtij, dan komt het zeg maar halverwege de terrassen. Dus je kan 3 keer per dag langs de Keilenhaven lopen. En dan heb je 3 keer een heel ander park. Afhankelijk van de hoogwater. Je hebt slikkige strandjes. Die zijn dan zichtbaar met laag water. Maar je hebt ook van die hele prachtige bloemrijke oevervegetatie met kattenstaarten en moerasperea en dergelijke. Die heeft net weer een ander niveau. Je hebt ooibossen of vloedbossen. Die zijn weer iets hoger. Voor elke plant is er een eigen niveau? Ja, voor elke plantengemeenschap. Het is eigenlijk een familie van verschillende planten. Mm-hmm. Planten die aangepast zijn om echt altijd 2 keer per dag onder water te staan. Of planten en bomen die prima vinden om 1 keer per maand, bij springtij, echt onder water te staan. Ja. Dus die hebben allemaal een eigen plekje gekregen. Ja. Maar dan moest je ineens als landschapsarchitect verdiepen in het plantenrijk en dierenrijk. Ja, maar dat hoort wel bij mijn vak. Plantenkennis en kennis van plantengemeenschappen en wat voor fauna daarop afkomt, is gewoon onderdeel van het vak. Dus dan nog even terugbladeren naar een van de... even kijken hoor. De allerbelangrijkste ingreep van het hele ontwerp is het verondiepen van de haven. En dus de haven was 5 meter diep. Mm-hmm. Dat was nodig voor de activiteit, de havenactiviteit. Maar dat is niet geschikt voor ecologie. Oké. Of voor leven. Dus door het te verondiepen treedt er zonlicht toe op de bodem. En door zonlicht heb je plantengroei. Op die planten komen vissen af en andere organismen. En daar komen dan weer vogels op af. Dus dan heb je eigenlijk het hele kringloop van voedselaanbod en schuilmogelijkheden en dergelijke heb je te pakken. Alleen al door het te verondiepen. Dus van 5 meter naar 2 meter brengen. En dat begint in dingen die je niet ziet. Althans niet als mensen. Daarvoor doen wij ook dingen die, zoals een onderwaterbos maken. Dat zie je alleen maar met app, dan steekt er nog 1 tak uit. Dus als mens zie je dat niet heel erg veel. Maar het is essentieel voor het onderwaterleven van zo'n rivierbekken. Ik denk dat we naar buiten moeten. Ja? Mag dat? Ja, tuurlijk. Op naar de werkzaamheden. Er zijn misschien 5 of 8 plekken in Rotterdam waar je, als je zou willen, zo de rivier in kan lopen. Op al die kilometers aan kade. Niet heel veel. Dat is niet heel veel van zo'n grote stad. En dit is dan één... Hier ligt het voor ons. Is toch ook wel fantastisch, hè? Zo, ja. Zo'n enorme tanker die daar binnen komt varen. Heel leuk vind ik ook dat... Ik zie ze even niet, maar er zit hier een zwanenkoppel. Dit is gewoon hun huis. Dus het stoort ze echt niet dat hier allemaal bulldozers en herrie wordt gemaakt. Het is gewoon hun plek. Barend de Jonge... Ja. Aquatisch ecoloog? Ja, klopt helemaal. Ook betrokken bij dit project? Waar kijk jij dan naar? Ik vind het altijd heel erg leuk om vanuit het systeem te denken. En we zitten hier in Rotterdam, op de noordoever van de Oude Nieuwe Maas. Dit is de laatste open verbinding tussen zee en de Rijn en de Maas. Dus echt heel belangrijk voor trekvis bijvoorbeeld. En wat heel veel mensen niet weten, maar dat heeft Maren net ook al gezegd, is dat er een getijslag op zit. En dat heeft heel veel effect op de vegetatie in de oevers. En daar heb ik Maren echt bij geholpen. Dus, je hebt Yves Sonneveld gehad, dat noemen we de biesbosprofessor. En die heeft 50 jaar lang in de biesbos onderzoek gedaan naar vegetatie in relatie met getijslag, met eb en vloed. En die gegevens die hebben we geanalyseerd. En op basis van die info konden we aangeven op welke hoogte van de oever bepaalde vegetatie gaat groeien. Okay. Als je begint met slikken, dan is het kaal, er zitten wat nopjes, hier heet dat dan. En als je wat hoger komt, dan krijg je biezen. En dan krijg je riet. En als je nog hoger komt, kan er ook wilgen gaan groeien. En dan krijg je ruigtes. Wordt dan dat ingezaaid? Of laat je de natuur het zelf redden? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dank je. Als het echt natuur is, dan zou ik zeggen, laat het lekker zijn gang gaan. En ga na 5 of 10 jaar eens kijken of dat het ook echt allemaal is aangeslagen. En dan kan je eventueel alsnog bijplanten. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon een plek in de stad waar je ook gewoon graag snel resultaat wilt zien. Mm-hmm. En sommige soorten komen niet meer vanzelf. Dus ik noemde net de biezen. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed mee. Dat heeft te maken met de deltawerken en de afname van de getijslag. Dus sommige soorten moet je ook gewoon een handje helpen. Ja. Dus hier hebben we gekozen voor een combinatie. Sommige soorten planten aan. En andere soorten mogen uit zichzelf komen. Ja. Ja. Maar Rit, er zijn ook allemaal al meeuwen. Ja, nou, die zaten er voorheen niet zoveel. Dus die zijn echt nieuwe bewoners, die meeuwen. Barend, sorry. Ik onderbrak je even voor de meeuwen. Vissen. Vissen, ja. Ja, dit is een van de plekken met de hoogste biodiversiteit aan vis van Nederland. Dat heeft ermee te maken dat we enerzijds de zee hebben hier aan het oosten. En een zoetwaterrivier aan de westkant. Mm-hmm. En je hebt hier dus ook een wisseling van zoet en zout. Dus je hebt zowel vis uit zee, de estuarinesoorten, als trekvis natuurlijk, heel belangrijk. Als zoetwatervis die af en toe met vloed, met eb, meekomt de haven in. En ook in de winter in die diepe haven komen, overwintert. Dus die visbiodiversiteit is heel hoog. Maar we hebben recent onderzoeken gedaan en dan blijkt toch dat dat ze toch wel heel veel te lijden hebben van enorme verstening van al die oevers hier. Ja, ja. Dus er is in de loop van 150, 200 jaar zijn er duizenden hectares aan getijden natuur verdwenen. Al die slikken, die schorren, die killen, die kreken. En die zijn verdwenen. Ja, dat heeft toch effect op de visstand. Dus, ja. En dat proberen we hier ook aandacht aan te geven. Dus ik ben heel blij met deze plek. Marit, wacht eventjes. Te veel wind? Nee, de zwanenfamilie. Ja, welkom. Die zijn er weer. Ja, het is echt waanzinnig. Een zwanenfamilie? Ja. Meeuwen, een wilde eend? Af en toe steltlopertjes, die komen dan lekker eten. Dus je kan wel zeggen dat het park al lang geopend is voor de natuur. Onderdeel van het hele ontwerp is natuurlijk dat we die spontane natuur in de stad weer willen krijgen. Ja. Het is wel echt gezellig nu, hè, met al die meeuwen. Ik denk toch dat er veel te halen is al. Dat is een slottoon, slotakkoord. Bayabile, vrij vertaald dansbaar. Een van de cinq pièces postuum van de Fransman Emmanuel Chabrier, uitgevoerd door Alain Plane. Met een verpletterende hoeveelheid stemmen won dit dier de Nieuw-Zeelandse vogel van de eeuwverkiezing. De putekitteke. Tongbreker van een naam, putekitteke, voor een voor ons heel gewoon dier, de fut. Aan de lijn hangt futedeskundige Han Vlug. Han, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gefeliciteerd. Ja, ja. Ben je er heel opgewonden over? Nee, ik vind het een beetje vreemd. Ja. Kijk, het is die fut daar, die is heel zeldzaam, dat is waar. Er zitten er in Nieuw-Zeeland 1000 en nog een paar duizend in Australië. Wel is het zo dat het een andere ondersoort is. Maar die verschillen met de onze soort zijn zo miniem dat ik eigenlijk, je kunt het verschil niet zien. In de hand heel misschien, maar ook dan nauwelijks. Dus wij zien er gewoon, sorry, ja, ga je gang. Ja, het enige verschil is misschien dat zij waarschijnlijk geen winterkleed hebben. Maar dat geldt ook voor onze fieten in Alkmaar in de Singel bijvoorbeeld. Met mooi weer, die hebben ze een zomerkleed. En ja, dat wordt dan geen winterkleed meer. Ja. Dat gaat gewoon een ander zomerkleed over. Ja. Nu, bij Nieuw-Zeeland denken natuurlijk veel mensen aan de kiwi misschien. En de kakapo. En je hebt ook de kea. En ja, niet per se aan de fut. Het is op een wonderlijke manier hoe die fut gewonnen heeft, hè? Ja, dat weet ik niet hoe dat gegaan is. Ja. Ik moet er wel bij zeggen. Wij in Nederland hebben geloof ik zo een 27.000 vogels. En zij 1.000. Nou, verkies hem dan in Nederland. Hè. 70% van de wereldpopulatie van futen zit in Europa. Ja. Maar wat ik heel vreemd vind. Als ze nou toch zo nodig geen kiwi of weka nemen of toei. Waarom nemen ze dan niet een endemische fut daar? Ja. Ja, het is op een wonderlijke... Misschien moet ik voor de luisteraar even vertellen hoe dat gegaan is. In Nieuw-Zeeland had je de verkiezing van de vogel van het jaar. En die werd daarmee geloof ik ook gelijk de vogel van de eeuw. Nou, er was een lijst. En toen heeft John Oliver, een talkshow-host, een beetje zeg maar de Arjen Lubach van Nieuw-Zeeland, die heeft zich met zijn enorme achterban op die gekke fut gestort. Die gekke fut, nou ja, goed voor Nieuw-Zeeland dan, die fut gestort. Nee, ja, dus die heeft enorme billboards en reclamecampagnes. Nou ja, iedereen moest daar ontzettend om lachen eigenlijk. En toen hebben heel veel mensen op de fut, de putekitteke, gestemd. En zo heeft hij, en ze noemen hem de rare kotsende vogel met een kleurrijk nektapijt. Ja, ja. Dat kotsen, dat komt niet door het geluid dat ze maken. Nee. De geluiden zijn vrijwel niet te onderscheiden van onze Europese fut. Maar ze spugen hun braakballen uit. Ze eten hun eigen veren, dat doen ze in Europa natuurlijk ook. Ja, waarom doen ze dat? Ja. Nou, er werd altijd gezegd dat ze die veren eten om de maag te beschermen tegen visgraten. Ja. En dan kotsen ze uit, dan is die maag niet beschadigd. Maar dat klopt niet. Want andere futensoorten, zoals de gehoorde fut, die eten vrijwel geen vissen. En als ze die eten, zijn ze heel klein. Dus dat kan het ook niet zijn. Er is nog een andere theorie die heel charmant klonk. Ze kotsen daardoor de parasieten uit. Maar er zijn zoveel parasieten in alle futachtige, ook de gewone fut. Dat kan het ook niet zijn. Nou, wat zou het dan zijn? Ja, ik denk persoonlijk dat het komt omdat de kleinere futensoorten, en daar gaat het eigenlijk in dit geval om, ook zo ongelooflijk veel waterinsecten eten en andere geleedpotigen. En die hebben chitinepantsertjes en die verteren ontzettend slecht. Mm. En er zijn bijvoorbeeld gehoorde futen in Noord-Amerika die in zoutmeren leven, waar ze helemaal alleen en uitsluitend die pekelkreeftjes eten. Maar ja, nogmaals, dat chitine verteert slecht, hou het lang in je maag, dan werken de verteringssappen er beter op in. Ja, en die veren, ja, die moet je uitkotsen, want je kunt die veren de darmen niet laten passeren. Maar die veren die zitten dan in die maag en die houden dan de maaginhoud wat langer vast, zodat het beter verteerd kan worden. Er zijn vrijwel geen vogels die in extreme zoutmeren kunnen leven. Wel de gehoorde fut, en dat komt volgens mij, het is een theorie van professor Joseph Yale uit Noord-Amerika. Dat is volgens mij waarschijnlijk een heel veel betere verklaring naar die visgraten en parasieten. Ja, ja. Nou goed, hij is nu de vogel van de eeuw geworden, wordt daar in het zonnetje gezet. Krijgt de fut in Nederland genoeg aandacht, vindt u? Ja, natuurlijk. Elke soort moet zijn aandacht krijgen. De zeldzamere soorten zouden heel veel aandacht moeten hebben, ook in Europa. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan de kuifduiker en zo. Maar ik wil het dan nog heel kort iets zeggen. In Nieuw-Zeeland leeft op het Noordereiland een soort fut. 2.000-3.000 dieren, zo ongeveer, misschien 4.000. En die komt helemaal alleen daarvoor. Dat is een totaal ander soort, heeft ook een ander naam, is zelfs van een ander geslacht. Ik had gedacht dat ze die zouden gaan kiezen, want die lijkt me veel logischer gewoon. Ja, voor een nationale vogel, voor een vogel van het jaar. Ja, en nu hebben ze dan eigenlijk de meest doorsnee vogel gekozen. Nou ja, zo zie je maar de invloed van zo'n talkshow-host, hè, die dan plotseling voor zo'n dier kiest. Nou goed, extra aandacht voor de... Hoeveel futensoorten zijn er trouwens op aarde? Nou, er waren er 23 in de 1990e jaren. Ja. En er zijn er drie van uitgestorven, totaal uitgestorven.

Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Zing, vet, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Annemieke Leegwater uit Hoorn heeft een heel klein tuintje met heel veel mussen. Die ondanks het grijze en regenachtige weer vrolijk kwetteren. Iets waarvan Annemieke heel erg blij wordt. De mussen brengen leven in de grijze brouwerij, zo schrijft ze. Dankjewel Annemieke. Heeft u ook zelf een leuk natuurgeluid op kunnen nemen? Nou, stuur het ons toe. Tijd voor onze columnist, emeritus hoogleraar paleontologie der gewervelden, Jelle Reumer. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. En behalve schrijver ben je natuurlijk onvermoeibaar bezig met natuur bestuderen, natuurvorsen en nog steeds ook nieuwe ontdekkingen doen. Ja, vooral natuurlijk de uitgestorven natuur. De paleontoloog hou je je niet bezig met de levende, maar met de verdwenen natuur. En je bent met iets we hebben iets nieuws te pakken. Dat is heel leuk. Het is eigenlijk een uitvloeisel van het werk wat ik al jaren doe in de steengroeven van Winterswijk, waar materiaal uit het Trias wordt gevonden. Waar we een aantal jaar geleden een laag hebben ontdekt. Die zit iets eigenlijk boven het spul wat wordt gewonnen. Een laag uit het allerlaatste Trias. En dan heb ik het over een periode die ongeveer tussen de 201 en 205 miljoen jaar geleden zich afspeelde. En naar aanleiding van dat onderzoek hebben we contact gekregen met een verzamelaar in Noord-Frankrijk, in de Vogezen, die ook materiaal uit die periode heeft van het allerlaatste Trias. En er blijken zoogdieren in te zitten. En dat zijn de oudste zoogdieren die er zijn. Want de zoogdieren ontstonden in die periode, in de late Trias. Dus ze ontstonden ongeveer 210 miljoen jaar geleden. Een paar soorten maar. En die meneer, die verzamelaar, die heeft daar een paar tandjes van gevonden. En daar zijn we op dit moment mee bezig. Dus ik ben nu een kleine publicatie aan het voorbereiden over de eerste paar tandjes die hij heeft gevonden. En wat is dat dan voor diertje? Nou, dat zijn piepkleine zoogdiertjes. Er wordt wel eens gezegd, wij mensen en alle andere zoogdieren stammen af van de spitsmuizen. Nou, dat zijn het niet, want spitsmuizen is een recente groep insecteneters. Hè, die leven nog. In Nederland heb je ook nog altijd iets van. Dat is het 5-6 soorten spitsmuizen rondlopen. Waterspitsmuis. Maar dit zijn wel diertjes die een vergelijkbare ecologische niche bezetten. Dus hele kleine zoogdiertjes die waarschijnlijk insectjes en alle andere klein grutaten. Leek zou zeggen een muis. Ja, en een vergelijkbaar gebitje hebben. Dus het lijkt er in de verte een beetje op een spitsmuis. Maar wij weten natuurlijk dat 66 miljoen jaar geleden zijn de grote dino's uitgestorven. Daar liepen dus ook al zoogdiertjes allemaal tussen. Nog, dat is toch veel minder. Daar weet veel minder van over. Die hebben altijd geleefd, bijna letterlijk in de schaduw van die grote dino's. Grote reptielen. Van die reptielen. Ja. Maar de zoogdieren waren er dus voordat die grote klap 66 miljoen jaar geleden plaatsvond, bestonden de zoogdieren al veel langer dan dat ze sindsdien bestaan. Hè? Want nu zijn we 66 miljoen jaar verder. Maar daarvoor, want ze ontstonden iets van 210 miljoen jaar geleden. Dus daar zit grofweg 150 miljoen jaar tussen. Onze verre, verre. En toen verre. Waren ze er al. Dus die hebben altijd, zoogdieren hebben altijd al bestaan. Interessant. Ja, leuk. Nou, hou ons op de hoogte van je onderzoek naar die tandjes van dat bijzondere kleine zoogdiertje. De column van Jelle Reumer. Komende woensdag mag u gaan stemmen. De laatste weken zijn we overspoeld geraakt met alle goede bedoelingen van de overvloed aan partijen die ons land telt. De ene goede bedoeling nog goed bedoelder dan de andere. Een term die tijdens deze campagne met grote frequentie voorbij kwam is het begrip bestaanszekerheid. Veel mensen hebben last van een zekere mate van bestaansonzekerheid. Om de 40-jarige Loesje te citeren: bij die mensen is er aan het einde van hun geld nog telkens een beetje maand over. Ons land telt, behalve een kleine 18 miljoen mensen, nog vele duizenden andere soorten dieren en planten. De mens is er maar één van. Hoe zit het eigenlijk, zo vroeg ik me af, met de bestaanszekerheid van al die andere soorten? Is het daarmee ook zo droevig gesteld? Wat hebben de grutto, de tureleur, het korhoen, de kieviet, de kemphaan, de grote vuurvlinder, het gentiaanblauwtje, de purperreiger, het zeegras, de paling, de zeeprik, de haas en het konijn, de korenwolf, de Noordse woelmuis, de eikel en de hazelmuis, de kuif en de veldleverik, de patrijs, en zo kan ik nog uren doorgaan. Wat hebben die soorten voor bestaanszekerheid? Niet zoveel, lijkt me, maar daar horen we de lijsttrekkers in hun debatten niet over. Wat kan Frans Timmermans betekenen voor de bestaanszekerheid van de grote vuurvlinder? En Caroline van der Plas voor die van de grutto? Hebben de natuur en de biodiversiteit überhaupt wel recht op bestaanszekerheid? Of is die per definitie ondergeschikt aan de luimen van de menselijke overbevolking? Mij dunkt dat de biodiversiteitscrisis samen met de klimaatcrisis de grootste crisis is die de aarde momenteel ondergaat. Zonder dat ik daarbij alle oorlogsellende en armoede wil bagatelliseren. Als we niet uitkijken, leven de kleinkinderen van onze kleinkinderen straks op een bloedhete en grotendeels doodgespoten planeet vol oliepalmplantages, snijmaisakkers en sojabonenvelden. De menselijke bestaanszekerheid hangt in ons land ook samen met een ander economisch verschijnsel, de tweedeling van de maatschappij. De armeren krijgen steeds minder te besteden. De rijkeren hebben steeds meer. Terwijl de een moet zien te overleven op ongezond, maar relatief goedkoop junkfood, zitten zelfs de betere restaurants iedere avond stampvol met jolig volk dat niet op 100 euro meer of minder hoeft te kijken. Het aantal miljonairs stijgt ieder jaar. Ook in de natuur zien we zo'n tweedeling. Met de grutto en de rest van het zojuist genoemde lijstje gaat het bedroevend slecht. Maar dan zijn daar aan de andere kant de patserige miljonairs onder de soorten. De sluwe profiteurs, zoals fluitenkruid, bramen, brandnetels, pijpenstrootje, Japanse duizendknoop, watercrassula, schreeuwerige halsbandparkieten, Amerikaanse rivierkreeftjes en bruine ratten, om er maar weer een paar te noemen. Zij profiteren met graagte van de ellende van andere soorten, die ze overwoekeren, opeten, wegdrukken uit hun niche en zelfs aan de rand van de afgrond brengen. De tweedeling in de natuur en daarmee de bestaanszekerheid van onze kwetsbare soorten zijn echt een probleem. Maar dat hoor je bijna niet terug in het debat. Er moet dus iets gebeuren. Kom op voor de kwetsbaren en verjaagde patsers. Daar hebben we echt geen dure beleidsnota's voor nodig, die toch altijd weer in diepe lades verdwijnen om hooguit de stofluizen en de zilvervisjes te laten profiteren. Maar een heel eenvoudig instrumentje. Een klein rood potloodje. Fijne zondag. Paringsdans, de Mating Dance uit de documentaire film Onze Natuur, het wilde België, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De vroege vogels Venolijn, een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035 6711 338. Sjors Knotneres. Vorige week lag er op de drukke weg voor ons huis ineens een dode merel. Platgereden. We waren bang dat het onze tuinmerel was. Vrijdag wandelden we op de Mokerhei. Aan de rand daarvan zagen we wilde mispels met hun ronde vruchtjes. En veel kardinaalsmutsen met hun prachtige rode hoedjes. En dinsdag in Ede zie ik tot mijn grote opluchting onze eigen merelman met zijn lange gebogen snavel rondhippen in onze tuin. Mariet van Aken uit Almere. Ik fietste vandaag maandag 13 november om 4:05 op weg naar huis langs het spoorbaanpad. Ik was bij de wijk tussen de Vaarten, vlakbij de Lage Vaart. En wat schetst mijn opperste verbazing, in de berm zag ik 3 klaprozen bloeien. Timo uit Den Haag. Afgelopen woensdag zag ik in Den Haag Zuidwest aan de gaskant van een sloot een koppeltje nijlganzen met een stuk of 6 kleine kuikentjes, echt piepkleine kuikentjes. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Wie de hoofdingang van Tuinpark Ons Buiten binnengaat, ziet meteen recht voor zich een hoge en nu compleet gele boom voor zich. Een ginkgo, oftewel Japanse notenboom. De ginkgo's zijn oorspronkelijk afkomstig uit China en werden in China en Japan bij tempels aangeplant. Onze ginkgo is vrouwelijk, want er liggen veel zaden onder de boom. Die zaden lijken op kleine oranje-gele pruimen. Trap er niet op, want ze stinken heel erg. Birgit Biskop in Oudenbosch. Ik liep een rondje met de hond op de Oudlandweg. En daar is een boerderij met een grasveldje met zo'n 13 berkenbomen. En op dat grasveldje zag ik een explosie van vliegenzwammen. Ik ben begonnen met tellen. Ik telde er sowieso al 80. Hans Bruin uit Sassenheim. Bijna aan het eind van 2023 zien we toch nog als eersteling de mahoniestruik en de fuchsia in bloei staan. Als laatbloeier staat voor de 4e keer de venkel te pronken. Dit is Rodante, het is donderdagmiddag. Ik sta in een heel regenachtig spa op een heuveltje en ineens komt daar een enorme groep kraanvogels langs. Nou ja. Monika Stam uit Ter Apel, het is 13 november. En ik wil een heleboel dingen vermelden wat er in onze tuin nog bloeit. We hebben nieuwe bloemen in de hortensia. De magnolia die krijgt nieuwe knoppen. De vijgenboom krijgt nieuwe uitlopers. En er komen ook nieuwe knoppen in de hibiscus. Blaaskruid bloeit ook nog steeds. Laurierkers bloeit nog steeds. En als laatste nog een heleboel stel dansende muffen. Dit is Linda Molenaar bij Lac du Der. En Lac du Der ligt in Frankrijk. En de kraanvogels worden net wakker. De zon komt net op. En hoor ze dan, kijk. Ze vliegen nu boven me langs. Dit zijn er nu denk ik een stuk of 15. Goedemorgen. Geweldig. Ja, wat een gelukzalig moment. Kraanvogels boven je hoofd. Geweldig dat u dat allemaal met ons wilt delen. Blijf bellen, hè? 035-6711-338. Vroege Vogels besteedt regelmatig aandacht aan internationale natuurboeken, die je echt niet mag missen, met onze vaste boekrecensent Alexander Reewijk. Alexander, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Nou, we gaan er gelijk maar in. Ja, laten we doen. Je hebt er 2 bij je. Wat ja, heb je meegenomen? Ik heb 2 boeken meegenomen. Laten we straks het tweede boek, De Nek van de Giraf, bespreken van Judith Schalansky. Een roman over een biologielerares. Ja. Maar laten we beginnen met Geluiden van het leven van Karen Bakker. Dat klinkt heel erg Nederlands, maar het is heel erg Canadees. Okay, het is een Canadese onderzoeker. Althans, het was een Canadese onderzoeker. Dus op hele jonge leeftijd dit jaar overleden deze vrouw. Ach, ja. Maar dit boek heeft ze nog afgemaakt. En het is een geweldig boek, vind ik zelf. Het was voor mij echt een eye-opener. Het gaat namelijk over... Ze begint... Wij mensen hebben buitengewoon slechte oren. En hebben maar een heel klein bereik. Dus de hoogste en de laagste geluiden horen wij niet. En dit gaat vooral over geluiden die we niet horen, maar die er wel zijn. En wat ik al zeg, voor mij was het echt een eye-opener. Ten eerste erg goed geschreven en goed vertaald door Erwan Droog. Goed geschreven door Karen Bakker dus. En het begint eigenlijk heel klassiek met de verhalen die we wel kennen, van de walvissen bijvoorbeeld. Maar ze schrijven bijvoorbeeld over schildpadden. Schildpadden, daarvan dachten wetenschappers tot vrij recent dat ze geen geluid maakten. Mm-hmm. Blijkt niet zo te zijn. Blijkt een heel rijk geluidsleven te hebben. En het leuke vind ik, dat wordt vooral geïnitieerd door wetenschappers die op een andere manier gaan kijken naar de natuur... op een andere manier gaan luisteren, dus ook naar de natuur, en een andere weg inslaan die bijna iedereen inslaat. En dat vind ik het mooie aan dit boek. Dat het dus vooral ook heel erg gaat over inventiviteit en over originaliteit. En ook gedreven door techniek, neem ik aan. Inderdaad, dus de voortschrijding van de techniek helpt daar enorm bij. Dus de steeds beter hanteerbare opnameapparaten, de steeds beter hanteerbare computerprogramma's om die geluiden ook te processen. Met recorder voor vleermuizen, precies. Allemaal van dat soort dingen. Precies. Ja? En dat beschrijft ze op een hele mooie manier dat het zoveel rijker is. Wat ik zelf een ongelooflijk mooi verhaal vond, ergens halverwege het boek, gaat het over olifanten en de communicatie van olifanten onderling. En op een gegeven moment, in Afrika proberen ze die olifanten te beschermen tegen de stroperij. En dat betekent dat ze dus goed gemonitord werden. En dat ze geprobeerd werden zoveel mogelijk uit de bossen te houden, omdat je ze daar moeilijk kunt observeren en kunt zien. En dat betekent natuurlijk onherroepelijk dat ze ook meer boerenbedrijven lastig vielen en dus rijst en andere producten opaten. Met als gevolg natuurlijk dat er veel slachtoffers vielen. Conflicten en ook conflicten natuurlijk, ja. En vervolgens hebben ze op een gegeven moment opgemerkt dat olifanten op de vlucht slaan op een heel specifieke, op een heel specifiek dier, namelijk op de honingbij. Ja. En het bleek dus inderdaad ook dat ze op een hele specifieke manier weggingen, namelijk allemaal bij elkaar en op de vlucht sloegen. En toen ze die geluiden onderzochten, bleek dat er een heel specifiek woord was, in het olifants zou je kunnen zeggen, zo omschrijft ze het ook, voor het woord honingbij. En dat betekende bij elkaar komen en weglopen. Oh ja. Want honingbijen, weliswaar heel klein, maar weten precies waar ze olifanten moeten steken om ze goed te kunnen raken en om ze te irriteren. Dus op het moment dat je waar zegt, is dat dan? Op de buik, geloof ik, en op de slurf. Kwetsbare plekken met dunnere huid, kennelijk. Maar die geluiden van die olie, horen wij dat? Is dat gehum of gebrom of je hoort het wel, maar op het moment dat je dat heel specifiek gaat analyseren, blijkt dat je dus daadwerkelijk een vocabulaire kunt onderscheiden. Ja. Wat je daar natuurlijk onmiddellijk ook aan kunt koppelen, is dat op het moment dat je een vocabulaire kunt onderscheiden, kun je natuurlijk ook een taal en kun je dus ook, als je het heel goed doet, op een gegeven moment natuurlijk met die beesten ook communiceren in hun taal. Dat is natuurlijk de gedachte. Ja. En het is dus inderdaad nu ook de gedachte, en daar zijn ze ook mee aan het experimenteren, dat op het moment dat je dus het geluid maakt van help een honingbij, dat je die beesten dus op een hele natuurlijke manier, zeg maar, van de boerenbedrijf in dit geval weg kunt houden. Zonder honingbijen in te zetten. Zonder honingbijen in te zetten en zonder dat er slachtoffers vallen. En gebeurt dat ook al? Ja, dat gebeurt dus ook al. Ja. En ze breidt het heel erg mooi uit. Ze begint bij die walvissen. Ze gaat vervolgens door naar de vleermuizen, naar de schildpadden en de olifanten. Zelfs naar plankton, begrijp ik. Precies, precies. En dat is het mooie. Je hebt inderdaad een soort een geluidscape, zeg maar, een soundscape onder water. En dat hebben ze op een gegeven moment onderzocht in Great Barrier Reef in Australië. En ze hebben gemerkt dat een heel bloeiend, vol koraalrif, dat het een heel vol geluid geeft, een heel rijk geluid. En op het moment dat dat geluid, dat het koraal afsterft, dus bijvoorbeeld door verbleking, doordat de temperatuur te hoog wordt, dan nemen ook die geluiden af. Met als gevolg dat bijvoorbeeld nieuw koraal niet meer komt, of bijvoorbeeld dat ook vissen niet meer komen. Die horen dus aan het geluid of het koraal vitaal is of dat het niet is. Ja, ja. Waanzinnig. Dat is waanzinnig. Ja. En wat dus het mooie is, ze hebben dus onderzoeken gedaan. Ik zal het heel kort houden. Ja, we moeten een beetje tijd. Hebben ze onderzoeken gedaan met kunstmatig koraalrif, waar ze dus die geluiden van gezond koraalrif bij hebben uitgezonden onder water, 's nachts. Met als gevolg dat dus inderdaad massaal de vissen er naartoe komen. Dus op deze manier zou je het koraalrif een klein opkontje kunnen geven door een soort gezond soundscape te projecteren. Alleen al door geluid. Door geluid. Ja, ja. Fascinerend. Echt geweldig. Ja, geweldig boek. Het leuke wij is moeten dus even naar het andere boek. Ja, zeker. Maar wat ik dus wel echt het leuke vind, het gaat dus over nieuwe technieken, maar vooral dus ook over oude volkeren. Want oude volkeren, en dus bijvoorbeeld in Papua of de Dakota-Indianen bijvoorbeeld, die leven op een hele andere manier met de natuur en zorgen er dus voor dat je die techniek ook kunt gebruiken die zij al hanteerden. Die hadden die kennis al. Ja. Ja. Het andere boek. Het andere boek. Van de giraf. De Nek van de Giraf. Judith Chalansky. In 2012 heeft ze dit boek gepubliceerd en is het eerst in Nederland, uitgegeven onder de titel De Lessen van mevrouw Lomark. En mevrouw Lomark, Inge Lomark, de hoofdpersoon van deze roman, is biologieleraar op het Darwin College in Oost-Duitsland. En je zou kunnen zeggen, ziet de hele wereld één groot biologisch experiment. Ja, ja. Ook haar leerlingen, hè? Ook haar leerlingen, iedereen, alles. Ja. En het leuke natuurlijk is, je hoort het al, mevrouw Lomark, daar zit natuurlijk heel duidelijk de verwijzing naar Lamarck in de vroege evolutiebioloog, hè, die met rijken dacht dat je, als je maar genoeg wenste, dan genoeg hoopte, dan kon je het uiteindelijk bereiken. Ja. De Nek van de Giraf is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. En het leuke bij Judith Chalansky is dat zij naast schrijver ook kunstenaar en vormgever is. En dat zie je heel duidelijk ook aan dit boek. Mooi vormgegeven, prachtige illustraties erin. Ja. Heel duidelijk ook een link met de schrijfster Miek Swanborn, die we hier ook wel eens gezien hebben. Ik wil heel even naar het grappige vind ik, ja? Dat ze beziet die klas als biologisch systeem. Ja. Ze heeft het over sterke en zwakke. Ja. Ze denkt ook, ja, waarom zou je die zwakke nou eigenlijk heel erg helpen? Want op een dag gaan ze toch afvallen. Precies. En ja, en daar gaat ook een beetje om lachen. Natuurlijk. En daar gaat het natuurlijk ook op fout op een gegeven moment. Maar dat is ook wel, ik heb een heel klein fragmentje waarin ze daarover schrijft bij een spel. Dan zegt ze, de winnaars waren toch de bekwaamste. Wie won, had terecht gewonnen. In de natuur was er geen onrecht, geen oneerlijkheid. Alles was natuur, uiteraard. Wie overleeft, heeft gewonnen. Nee, juist niet. Wie overleeft, overleeft. Punt uit. Wat vandaag de uitzondering was, kan morgen de regel worden. Ja, en het is heel strak geschreven. Het is een hele, je zou kunnen zeggen, in die zin een hele rigide vrouw die heel afgemeten wordt geportretteerd. Maar ik vind wel dat ze dat op een hele goede en hele mooie manier heeft. Ja, want ze krijgt ook alweer liefde voor die klas en de leerlingen. En ja, ze leren ook echt iets door de manier waarop zij lesgeeft. Als je in het begin van het boek leert kennen, denk je, jee, dat is een strakke, die gaat de zweep erover. Maar ja, ze is gewoon heel, de biologie is eerlijk. Precies, en survival of the fittest op dat Darwin College in Oost-Duitsland, waar iedereen voor een beter leven naar het westen trekt en langzaam die school leeg trekt, doet ze heel erg goed. Ja, ja. Is het niet te streng eigenlijk? Of, het is een roman, hè? Ja. Dus, het gaat ook om het gaat ook voor een deel dus ook in dit geval om het experiment. Het gaat hier ook om, wat gebeurt er op het moment dat je in ultima doortrekt die wetten van de biologie? Ja, en die blijken dan inderdaad misschien toch iets menselijker of iets milder te zijn dan dat je ze heel streng doorvoert. Ja, maar in het begin, ze kan er ook helemaal niet tegen dat andere docenten dan vriendjes maken met de leerlingen. En namenspelletjes doen. Ja. En zei zoiets, dat gebeurt in de natuur ook niet. Het begint alleen al dat ze een soort van, kaart heeft gemaakt van haar leerlingen in haar klas met beschrijvingen. Ja, het is, het is een hele geestige roman. Oké, twee prachtige boeken. Ook heel mooi vormgegeven weer. Absoluut. Allebei, ook die Karen Bakker, die kan ook echt schrijven. Ik kon heel goed schrijven, want ze is dus helaas overleden. Makkelijk. Goed, Alexander, dank je wel voor dit moment. Wij horen jou straks terug, want je hebt twee mensen bij je van het Concertgebouworkest. Gaan iets heel bijzonders mee doen, die de natuur gaan laten klinken hier bij Stadszicht. Dat horen we straks. Goed dat je er bent, dank je wel. Tot zo na negenen. NPO Radio 1. Hallo, dit is Julie Blusset van OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. En straks gaan we de verkiezingen van historische context voorzien. Zo bespreken we Omtzigt's voorstel om een districtenstelsel in te voeren. In mijn beleving dient een ander kiesstelsel in Nederland ingevoerd te worden, waarbij het meer de lokale afdelingen zijn die iemand hier naartoe sturen. Want waarom was dat eigenlijk ooit afgeschaft? En we bespreken hoe links al jaren laveert tussen rode en groene idealen. Nog nooit heeft de mensheid voor een grotere uitdaging gestaan dan de klimaatcrisis. Maar het is een crisis die we kunnen aanpakken. Als we het samen doen, straks

Voor het eerst komen vijf generaties Breugel samen onder één dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. NPO Radio 1 laat je stem horen. We reizen woensdag op verkiezingsdag door het hele land. Om van jou te horen waar een nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Meer aandacht naar de zorg. Goedkopere huizen. Minder polarisering. Kom langs. Kijk op nporadio1.nl om te zien hoe laat we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Nu bij Jumbo. Scharrel kipfilet, reepjes of dijblokjes, 2 schalen à 350 gram voor 7,50. Wapenaar 48 plus plakken, nu 1 plus 1 gratis. Jumbo boerenkool of andijvie, 2 voor 2,50. En Magnum, 3 tot 6 stuks, 2 voor 7 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. U bent weer terug bij Vroege Vogels. Gewoonlijk sta ik in de kop van 9 uur eventjes buiten. Even luisteren naar het riet of even kijken naar die witte buizen. Maar ik sta hier nu binnen met 2 muzikanten. Jaewon Lee op viool. Good morning. Goedemorgen. Goedemorgen. En Julie Moulin staat hier met een hele mooie dwarsfluit. Julie, goedemorgen. Goedemorgen. Beide van het... het concertgebouw. Nu kunnen jullie even een paar vogeltjes laten horen. Hè? Is dat mogelijk? We gaan nou even luisteren. De fans van Nico de Haan die halen hier direct een... Julie, dat was een nachtegaal? Nachtegaal, inderdaad. En welke vogel kwam er uit jouw viool? Kwel en de koekoek. De kwartel en de koekoek? Ja. Oké. Okay. Nou, zo direct veel meer van deze dames... want er is binnenkort een heel bijzonder concert in het Muziekgebouw aan het IJ. Het Vroege Vogelsconcert, waar al deze vogels langskomen. Goedemorgen in dit derde uur van Vroege Vogels. Alexander Reewijk over het Vroege Vogelsconcert. Een ander onderwerp. Nog maar 3% van de Nederlandse bosparcelen bestaat voor een deel uit inheemse bomen. Creatief met algen, daar gaan we ook naar luisteren. Want met algen kun je geweldig mooie kunst maken. 2 Zaanse kunstenaars die zweren bij algen als basismateriaal. En Mijn Nelissen, student micropaleontologie, heeft 9 weken met een schip door het Arktisch gebied gezworven en onderzoek gedaan naar klimaatverandering. En ze vertelt zo direct over haar avonturen. Ik zie haar binnenkomen. Zag ik haar binnenkomen? Is Mij ook aanwezig? Ik zie wel de vader van Mij. Bart, Mij meegenomen of niet? Oh, die komt eraan. Nou, de vader die kwam vooruit. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Goed, Alexander Reewijk nog steeds aan tafel. Ja. Van Beethoven tot Messiaen, verschillende klassieke componisten hebben de zang van vogels in het verleden gebruikt in hun muziek. Mm-hmm. In het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam is aankomende zaterdag een groot concert over deze vogelstemmen in de muziek en de inspiratie voor dat concert. Ja, dat zijn wij een beetje, Alexander, vroeg vogels. Nou, het programma in ieder geval. Ja, ja. Ja zeker. Wat een geluk, hè. We hoorden net al Julie Moulin en Jevon Lee een stukje uit de Symfonie Pastorale spelen van Beethoven, de zesde. Ja. En het is natuurlijk voor mij een grote speeltuin, zou je kunnen zeggen. Ik word hier heel erg blij van. Ja, wat is jouw rol tijdens dat concert? Wat ga jij doen? Ik ga verhalen vertellen over vogels, over vogelzang en over vogels in de muziek. En hoe verschillende componisten ermee om zijn gegaan. Maar het is natuurlijk allemaal ter lardering van de muziek zelf. Ja. Die naast de viool en de fluit ook wordt verzorgd door Clément Peignet op de cello, Patricia Robaina op de klavecimbel en Maarten den Hengst op de vleugel. Ze doen het met z'n vijven. Ja, met z'n vijven. Ja, ja. Ja. En welke componisten komen zo al langs? Nou, je noemde er al een paar, maar bijvoorbeeld ook Maurice Ravel bijvoorbeeld. Jean-Philippe Rameau, Yi Sang-yoon, daar gaan we straks nog een stukje van luisteren. Een Koreaanse componist. En Lili Boulanger. Dus het is een heel gevarieerd palet. Mannen, vrouwen van de 17e eeuw tot en met de 20e eeuw. Ja. En allemaal hebben ze op een manier vogels in hun werk verwerkt. Ja, ze hebben ze laten inspireren door de vogels. Ja. Ja. Wij hoorden net al eventjes, maar nu is het misschien aardig dat we weten dat het een nachtegaal is om hem nog even een keer te horen. Julie, de nachtegaal. Alexander, is dat nou een nachtegaal, een vogel die veel terugkomt in muziek? Heel erg veel. Is het een makkelijke vogel? Pak ze graag. Ik weet niet of het een makkelijke vogel is, maar het is in ieder geval een vogel waarvan we in ieder geval vinden dat hij heel erg mooi zingt. En heel erg gevarieerd zingt. Dus dat veel componisten hem gebruiken. Want als het goed is, heeft Jevon Lee ook een interpretatie van een nachtegaal, namelijk door Bieber gecomponeerd. Oké. Okay. Virtuoos, niet alleen Jevon Lee natuurlijk, maar ook de nachtegaal. Ja. We hebben ook de nachtegaal nog even staan. Ja, die laten we ook nog even bij horen. Ja, dat. Ja, ja, je hoort het, hè? Ja, ja, ja. Ja, het is natuurlijk al. Ik bedoel, ik voel mij natuurlijk. Ik ben met vol bewondering naar de muzici, luister ik altijd, en naar vogels. Maar wat ik natuurlijk het leuke vind, is dat inderdaad die muzici, Beethoven bijvoorbeeld, over zijn zesde symfonie, zegt ook dat hij op een gegeven moment ook daadwerkelijk de natuur in is gegaan en met de gorzen en de kwartels en de nachtegalen samen het stuk heeft gecomponeerd. Dus zo zie je ook dat Beethoven is ook heel erg, hoe zeg je dat? Een ode brengt aan de natuur door ook de natuur in zijn composities te trekken. Het lijkt me wel heel moeilijk. Ik kan me voorstellen dat voor een componist, ja, we kunnen het niet meer vragen, maar dat het ook wel frustrerend is om nou, het is zo ongelooflijk mooi natuurlijk. Ja. Hoe doe je dat nou in nootjes en mollen en kruisen? Ja, je hebt bijvoorbeeld Olivier Messiaen, Franse componist, in 1992 overleden als ik het goed heb. Dat is de meest academische vogelcomponist van allemaal, zou je kunnen zeggen. En die ging dus ook echt al vanaf hele jonge leeftijd trok hij de natuur in met notenpapier en een potloodje om die vogels proberen op te schrijven en echt te analyseren. En uiteindelijk zegt hij, je hebt zoveel individuen nodig, de geluiden ervan, om uiteindelijk tot een algemeen geluid te komen van die vogel. Plus, zegt hij, vogels zijn veel nerveuzer, zijn veel kleiner, hebben een veel dynamischere muziek. Dus om het echt goed te vatten voor instrumenten die we kunnen bespelen, je bijvoorbeeld bepaalde intervallen moeten overslaan. Ja, of zal je bepaalde. Uiteindelijk schieten we natuurlijk toch ook, hoe goed de muzikanten en de componisten natuurlijk ook zijn, wij schieten natuurlijk toch een beetje tekort. Ja. Maar het is waanzinnig leuk om ze te horen. Even kijken, nog één. Ja, die kwartel is misschien nog wel leuk. Had Julie die of Jevon die? De kwartel? Allebei. Twee versies. Ja. Nou, twee kwartels. Pizzicato, ja, met die vinger. Ja, de kwartel heeft natuurlijk soms ook dat knarsje er tussendoor. Ja. Ja, leuk. Goed, nu gaan ze echt een stuk spelen. Een van de stukken die tijdens het concert ook gespeeld worden. Ze komen een paar keer terug. Ga jij even vertellen wat ze nu gaan spelen? Dat eerste. Ja, doe maar. Even kijken, dat is. Weet je welk stuk? Ik weet het niet. Wat gaan jullie nu spelen? Ik heb verschillende. Ik heb bijvoorbeeld een stukje van Le Merle Noir van Olivier Messiaen. Oké. Dus dat is de. Nou, ja. Graag. Jevon Lee en Julie. Nee, dit is alleen Julie Moulin. Dit is alleen Julie Moulin. Ja. Oké, goed. Dit is in principe met piano, maar dus voor jullie vandaar alleen fluit. Kijk. Julie, het klopt dat dit van Henri Kling was? Nee. Dit was niet? Van Olivier Messiaen. Dit is van Messiaen. Dus oké, dit is echt de academische vogelcomponist, zou je kunnen zeggen. Oké, goed. Ongelooflijk. Te horen dus in Muziekgebouw aan het Eind, Amsterdam. Alexander Reewijk, dank je. Jevon Lee en Julie Moulin. We horen jullie straks nog even terug, hè? Oké, tot zo. Gaan we even naar de wilde bomen. In een paar minuten ben je eromheen gelopen. Het bosje Boerdam in het Gelderse Nijbroek. Op het eerste gezicht een doodgewoon bosje. Beetje aan de rommelige kant, zelfs met veel bramen en dode takken. Maar niets is minder waar. Het staat vol met autochtone bomen en struiken als de eenstijlige meidoorn, de hondsroos en de zomereik. Daarom wil de gemeente Voorst er nu een groen monument van maken. Verslaggever Gert Elbertsen bezoekt het bosje Boerdam. Dit is dus een heel oud bosje, maar dat is jarenlang nauwelijks beheerd geweest. En het staat hier helemaal vol met ratenpopulier en ook heel veel Amerikaanse vogelkers gaan we zo zien. En daartussen, daar zie je nog een eik. Het zijn de autochtone eiken. Dat zijn eiken die hier van oudsher groeien. En dat type boom, dat soort wilde bomen, die zijn heel zeldzaam geworden. Ja, Lodewijk van Kemenade van Wilde Bomen. Mijn hart gaat nog niet echt heel veel sneller kloppen van dit bosje. Die van jou dus wel. Ja, ja, zeker. Nee, ik begrijp het. Want dat je denkt van, ja, maar waarom is het zo bijzonder? Ik kan je daar dadelijk allerlei plekken laten zien. Want in dit bosje staan verschillende soorten autochtone bomen en struiken. Ja, dat klopt. Dat betekent dat het genetisch materiaal hier op natuurlijke wijze is gekomen. Want ja, in de ijstijden was hier natuurlijk geen bos. De bomen zijn uit het zuiden teruggekomen. Nou, en dat zijn zeg maar onze oorspronkelijke wilde bomen. Autochtoon wild, zeg maar synoniem. Maar in Nederland zijn we natuurlijk al eeuwen bezig met aanplanten. Dus de schatting is dat nog maar 3% van het opgaande beplanting in Nederland, bos en houtwallen en landschapselementen, nog deze genetische achtergrond heeft. Kijk, hier zie je die eiken waar het om gaat. Dit is een spaartellig. Dat is een eik, dat is een oude stobbe. Waar alle takken zijn weggehaald en eentje is doorgegroeid. Maar als... Ja, wat vroeger werden die eiken steeds weer afgezaagd, omdat er dan kleine takken uit ontsproten en die kleine takken konden gebruikt worden voor de looi-industrie en zo. Ja. En daar hebben ze nu eentje van overgehouden en dat is die uiteindelijke eik hier geworden. Ja, dat klopt. Dat klopt. En deze boom waar we nu naar kijken is autochtoon. Ja, ja, want dat is dit exemplaar, omdat hij zo'n stamvoet heeft, daar zie je dus aan dat het is een oud gebruik. Dat gebeurde zeg maar voor 1950. En dit bosje staat ook op de kaarten. Dus we weten van het bosje dat het heel oud is. Dus dat is voldoende aangetoond dat het gewoon een wilde boom is. Elk bosje dat voor 1850 al in Nederland bestond, daarvan weet je eigenlijk zeker dat is oorspronkelijk. Omdat er toen nog niet uitheemse bomen en struiken deze kant op werden gebracht. Bijna alles. Want er is natuurlijk, daar voor die tijd werd er ook wel wat aangeplant. Maar alles wat zeg maar door boeren werd aangeplant, daarvan neem je aan dat dat autochtoon is. Er komen dus 26 oorspronkelijke bomen en struiken voor in het bosje. Heeft u een aantal namen? Dat is bijvoorbeeld de tweestijlige meidoorn, de basterdmeidoorn, de eenstijlige meidoorn, de zomereik, zwarte els, S. Kijk, en daarnaast zie je een beetje wat het probleem hier is. Kijk, hier zie je een enorme vogelkers. Oh, ja, dat enorme is gewoon echt een boom. Zeg ja. Maar, zeker even groot als die eik, dat is een vogelkers. Amerikaanse vogelkers. Amerikaanse vogelkers. Een uitheemse soort. En ja, die verdrinkt dus de oorspronkelijke bomen en struiken in dit bosje. Ja, kijk, maar hier daaronder die vogelkers. Dit zie je wat van die stobben staan. Ja? Dat is eigenlijk hakhout dat dood is. En als je nu dus niets doet, dan overgroeien die soorten. Dus daarom is het belangrijk dat ze weer zonlicht krijgen. Hè? Ja, dat zijn vrijwilligers op dit moment in het bosje aan het doen, toch? Ja, dat zijn vrijwilligers nu aan het doen. Zullen we daar eens naartoe lopen? Ja, laten we doen. Ja, nu komen we op de serieuze uitdaging. Want we moeten hier helemaal langs lopen. Ja, overal staan bramen. Het is niet echt een heel toegankelijk bosje. Nee, en die bramen op zich... Ja, ja, ga je al. Ja. Ja, en het waait ook lekker. Waarom is het nou zo belangrijk om die oorspronkelijke bomen en struiken te beschermen? Nou ja, die hebben een hele andere genetische achtergrond. Die hebben een veel grotere genetische variatie. Een wilde populatie bestaat... Eigenlijk elk exemplaar is een beetje verschillend. Als je nou bomen aan gaat planten, dan wordt er, dat is ook het kwekersvak, dan worden er natuurlijk bomen zoveel mogelijk vermeerderd, maar dan wordt er vaak uitgegaan van een beperkt aantal exemplaren. Ja. En nou, pas op hier, hè? Want die rechterbalk is, ik zou op de linkerbalk zoveel mogelijk gaan. Okay, ja, we moeten even over een balk, een slootje over. Heb je een hand nodig? Nou ja, met dat. Ja, de genetische diversiteit van inheemse bomen en struiken is dus veel groter. En daardoor kunnen ze zich ook beter aanpassen aan bijvoorbeeld klimaatverandering. Dat is het idee? Verhaal. Ja, ja, want we hebben natuurlijk, er zijn allerlei veranderingen. Bijvoorbeeld ook de grondwaterstandsdaling voor de landbouw. En bomen en struiken moeten zich aanpassen. Dus als je veel genetische variatie hebt, ja, als bepaalde exemplaren zich niet zo goed kunnen aanpassen, dan zijn er altijd een paar die dat wel kunnen. Kijk, hierachter zie je ook zo'n oude hakhouteik. Ja, als je goed kijkt, zie je overal van die stobbers, hè? Ja, dat is het mooie. Want als je in eerste opzicht denkt van, oh, wat een bende. Maar als je daar tussendoor gaat kijken, denk je, oh, hier staat er een en daar staat er een. De vrijwilligers. Goeiedag. Jullie zijn inheemse bomen en struiken van de schaduwdood aan het redden? Ja, zeker. Ja, dat is heel belangrijk. Wat is uw naam? Loek. Nou, dan ga ik hier een van mij. De schop gaat erin. Ja, en het is mooie bosgrond, dus het is allemaal niet zo ingewikkeld. En u steekt nu dus een Amerikaanse vogelkers af, een uitheemse soort. Een uitheemse soort, een exoot. Zo, er zit nog een flink wortelstelsel aan. Ja. U hebt nu dus een Amerikaanse vogelkers uit de grond getrokken. Ja. Welk exemplaar heeft u daarmee geholpen? Nou, bijvoorbeeld hier staan twee lijsterbessen. En die kunnen dan, dat hoort hier thuis in dit bos. Welke zijn dat? Dat is deze. Oké, okay, dit kleine, met die, kleine met die blaadjes. Ja. En daar, die is wat groter. Oh, ja. Dat geveerde blad, zo. Ja. Geveerd blad, nou ja, nog geen anderhalf meter hoog. Nee, precies. En dan kan die wel groot worden. Thijs Hoekman, adviseur Groen en Landschap van de gemeente Voorst. Zijn jullie nou trots op een bosje als dit? Ja, ontzettend trots op zo'n bosje. Het is uniek in zo'n oud polderlandschap. Eeuwenoud polderlandschap dat we dit soort oude rabattenbosjes, hakhoutbosjes, nog kunnen beheren en in stand kunnen houden. Ja. En nu begrijp ik ook dat jullie van dit bosje een groen monument willen maken. Klopt, klopt. Ja. We willen hem ook echt die status geven. Je ziet toch ook dat stukken bosjes enorm onder druk staan. Je ziet ook dat er heel veel verdwenen zijn, ook sinds de ruilverkaveling. En dit is nog echt een hele oude, uit de 13e eeuw. De oudste historische kaarten zeggen al dat dit bosje hier gebleven is. Echt oud cultuurlandschap, ja, dat moeten wij behouden. En daar willen wij dus ook een mooie status aan geven. Hoe moet zo'n groen monument er dan uitzien? Welke status krijgt dat dan? Ja, dat moeten we allemaal nog een klein beetje uitfilteren, hoe dat in zijn werk gaat. We hebben nu inderdaad de intentie uitgesproken om die status eraan te geven. Ja, nu is het even kijken hoe je dat in een jasje gaat gieten. Ja. Ja. Volgens jullie is dit bosje gewoon echt onderdeel van het erfgoed van de gemeente Voorst. Ja, zeker weten, zeker weten. Nou Lodewijk, de gemeente Voorst wil dit bosje koesteren. Ze gaan er zelfs een groen monument van maken, begrijp ik. Ja, helemaal terecht. Helemaal terecht. Ik hoop dat er veel meer gemeentes dat gaan doen. En we zijn weer terug in Stadszicht met onze muzikanten van het Concertgebouworkest. We gaan nu luisteren naar Jaewon Lee. Op viool. Je kijkt heel verschrikt, maar de viool gaat onder de kin en ze staat er klaar voor. U hoort Het Vogeltje van de Zuid-Koreaanse componist Isang Jung. Jaewon Lee met Het Vogeltje van Isang Yun. Een van de muziekstukken die u kunt horen als u naar dat concert gaat in het Muziekgebouw aan het IJ, 25 november om 2 uur in Amsterdam. Het Vroege Vogelsconcert, straks horen we ze nog een keer. En als u ze wil zien trouwens vandaag, dan kan dat ook al natuurlijk via de NPO Radio 1 app, want er staat een camera op. Ja, jullie zijn in beeld. Oh, dank jullie. Ja. Nee, jullie zijn in beeld. Dus u hoort de beide dames direct nog een keertje. Je vindt ze van het Centre Pompidou in Parijs tot het MoMA in New York. De designstukken van ontwerpduo Maartje Dros en Erik Klarenbeek. Ze werden bekend met hun krukken van schimmel, maar zetten nu vol in op algen als biomateriaal. En dat levert prachtige vazen, lampen en bekers op in bijzondere kleuren. Verslaggever Pleunaerts gaat langs bij hun studio, waar je van A tot Z het productieproces kunt zien. De printer beginnen. We kijken nu naar een 3D-printer waar een heel dun straaltje algen eigenlijk uitkomt, toch? Ja. Het zijn algen en andere suikergebaseerde biologische materialen. We kunnen nog niet uit 100% alg maken. Maar daarmee maken we inderdaad eerst een soort draad. Ja, want Erik is hierachter iets erin aan het rollen. Ja, dus dan gaat het draadje in de printer en die smelt het dan, eigenlijk als een soort van lijmpistool. Ik sta hier in jullie prachtige atelier aan de Zaan, met de uitzicht over het water, tussen allemaal borrelende potten, en ik zie allemaal stoelen van schimmels. Wat doen jullie hier precies? Ja, we zijn hier een ontwerpstudio, maar wij doen op labschaal heel veel onderzoek naar biomaterialen en ontwikkelen we die ook. We zijn eerder begonnen met paddenstoelenmateriaal. En op dit moment focussen we ons meer op de algen en de zeewieren, waar we bioplastics mee vervaardigen. En waarom? Wat is daar het voordeel van? Ja, dat is eigenlijk van land naar de zee. Dus we begonnen eigenlijk op het land met de landorganismen. Dus de paddenstoelen, de mycelium, het ondergrondse wortelstelsel, kan heel snel groeien. Die bindt allemaal vezels. Dus, en dat konden we dus kweken hier in de cleanroom, zoals je die hier achter je ziet. Mm-hmm. Waar we dus in petrischaaltjes dus paddenstoelen kunnen klonen en daar dus vervolgens materiaal van kunnen maken. Ja. Maar je hebt dus wel plantaardige vezels nodig. En die planten die moeten nog wel groeien. En zodoende van het ene kwam het andere eigenlijk. Dus van het leren kweken van materialen eigenlijk, van micro-organismen, om tot materialen en producten te komen, kwamen we eigenlijk op de algen en de zeewieren. En die groeien dus in zee. En die groeien ook nog eens veel sneller. En die binden ook nog eens veel meer CO2. Dus eigenlijk al die voordelen bij elkaar opgeteld. Heel interessant om daarin te duiken en daar meer van te leren en te zien. Ja. En Maartje komt aanlopen met nog twee andere draden van alg. Ja, precies. En ook van Nederlands zeewier vervaardigd. En ik dacht, het is misschien wel mooi ook om te zien hoe anders ze zijn van textuur en kleur en dichtheid. Ja, want dit lijkt eigenlijk bijna touw. Dit is zo heel mat. Ja. Ja. Die andere die nu in de printer zit, die is veel glimmender. Ja, er zitten gewoon ieder onderdeel van het wier en de algen, die kun je op verschillende manieren gebruiken in dat filament. En hier zie je dat het een beetje meer houtachtig wordt als er veel meer vezelmateriaal bijvoorbeeld wordt toegepast. Mm-hmm. En dat gele, dat is meer ook een binder. Dus die maakt het juist weker, het materiaal. En zo kun je eigenlijk combineren met eigenschappen die wieren en die algen bevatten. Dus alle vazen die hier staan, die worden dus met microalgen gemaakt, toch? Of is dat ook van zeewier? Ja, het is een combinatie. Sommige zitten wel 5 soorten algen in. Dus we kijken nu naar buiten, zien we dat groene water, omdat het zo lekker warm is geweest. Mm-hmm. Dat is dus de microalg die dus het water, de Zaan, groen kleurt. Als hij dus in een keten groeit, dan lijkt het een plant, maar het is geen plant. Want het zijn nog steeds eencellige, maar ze groeien in ketens. En dan noemen we het zeewier. Er zijn natuurlijk duizenden algensoorten op de wereld. Hoe kies je een goede alg uit? Precies, dat is de vraag. Dat is de vraag. Er zijn er ook nog heel veel niet ontdekt. En het is eigenlijk een vrij nieuwe wereld om te ontdekken. Ja, wat zien we hier? Ja, deze komt ook gewoon uit een slootje hier uit Noord-Holland. Maar het mooie hiervan is dat deze automatisch als sterretjes groeit. Dus dat vonden we gewoon heel esthetisch en heel mooi. En deze, die groene, die wordt weer bijvoorbeeld heel veel toegepast in de waterzuivering. Die groeit gewoon heel snel. Dus, en deze roze die we hier zien, dat is die uit Arlen. En deze ook, die vinden we ook heel leuk. Dit is ook een nieuwe. Dat is degene die het minste ziet, die is dan voor ons weer het allerbijzonderst. Wat is daar bijzonder aan? Dit is een alg en die groeit een glazen huisje om zichzelf heen. Dus het is eigenlijk een miniatuurglasproducent. En we hebben daar glazen objecten mee geblazen met een glasblazer. Een alg die zelf glas maakt? Ja. Wauw. Een silica huid. En dat is een van de ingrediënten die je nodig hebt om glas mee te blazen. En we kijken hier dus naar een glasobject vervaardigd uit meer dan 50% alg. En een beetje zand. En een klein beetje zand. Van Texel. Precies te zijn. Want dat blijkt hele goede eigenschappen te hebben ook. Maar dit is ook om aan te tonen dat die algen niet alleen maar leiden tot biomaterialen niet altijd afbreekbaar zijn. Want dat vinden wij een fantastische kwaliteit. We willen ook graag aantonen dat biomaterialen juist heel duurzaam zijn. En dat ze juist wel een plek kunnen krijgen in onze keukens en badkamers. En plekken waar we er wel veel... activiteit hebben of hitte op toepassen. Jullie maken eigenlijk vooral design. Hè? Het zijn nu geen producten die je bij de grootgutter ziet liggen, zeg maar. Maar jullie wel heel graag impact maken. Dus hoe rijmt dat met elkaar dan? Nou ja, we zijn aan beide kanten bezig. We maken eigenlijk heel erg kunstobjecten en specials. En laten we vooral zien dat dingen kunnen en hoe het kan. En als we dat doen, in dat proces ontmoeten we natuurlijk heel veel bedrijven, wetenschappers, biologen, waar we mee samenwerken. En dan zoeken we ook heel erg naar waar zit die schaalvergroting. En hoe zit dat eigenlijk met wetgeving? Past dat erin? Dus we doen ook onderzoekstrajecten met TNO, waarin je hele interessante discussies hebt om te kijken hoe biomaterialen dan een plek kunnen krijgen in de bouw. En zo proberen we die impact, ons product wel steeds een stapje verder te brengen en die schaal ook te vergroten. Maar we zijn best wel vroeg in dit proces. Het kan nog zeker 10 jaar duren voordat dit soort materialen überhaupt voldoende gekweekt worden in Nederland. We lopen nog even terug naar de 3D-printer. Die staat nog, is nog hard aan het werk. Ja. Dit is de bodem van een vaas dan? Ja, hij heeft nu nog 2 uur nodig en dan hebben we een vaas. Goed, u bent weer terug aan het naar de meer. Wij krijgen nog even een klein stukje muziek. Muziek die u ook kunt horen tijdens het Vroege Vogelsconcert in het Muziekgebouw aan het IJ op 25 november. Wij gaan horen van Jaewon Lee en Julie Moulin. Gaan jullie samen? Ja, oké. Okay, ja. 2 kleine goudvinkjes van de... doe ik het goed? Van Henri Kling? Ja, van 2 kleine goudvinkjes van Henri Kling. Yeah. Jules Moulin, Jay Bondy en andere muzikanten van het Concertgebouworkest die spelen aanstaande zaterdag Vogelstemmen in de Muziek. Concert in het Muziekgebouw aan het IJ. Vanaf 2 uur in Amsterdam en meer informatie op onze website. Dank jullie wel. Veel succes. De 25e. 9 weken lang zat ze als enige Nederlander ver weg op een onderzoeksschip in de Baffin Bay ten westen van Groenland. Masterstudent micropaleontologie Mei Nelissen. 12 uur per dag onderzocht ze de bodemmonsters uit diepe zeebodem op zoek naar fossielen van algen. En ze is terug. Mei, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent weer even terug. Je mag ietsje aanschuiven. Ja, dichter bij de... Ja, je bent weer even terug. Je was van de zomer, hè? Dikke 2 maanden. Ik ben van 12 augustus tot 12 oktober okay. aan boord. Oh, ja, dus echt, ik ben net terug. Hey, neem ons eens heel even mee. Je staat op dat schip, op het dek. En ja. De Baffin Bay. Wat zie je dan om je heen? Nou, ik had verwacht. We zagen eigenlijk, wat je zou denken, Groenland. Dus je ziet Groenland. Nou, ja. Eigenlijk zagen we dat IJs. Niet. Nee. Nee, dus we zagen vooral zee. Al vrij snel als je uit de kust gaat, dan zie je eigenlijk gewoon... Dus het enige wat je ziet is zee. Ja. Maar we zagen bijvoorbeeld wel heel veel ijsschotsen. Die langs ons heen dreven. Ja. Kunnen ook nog wel voor wat roet in het eten zorgen. Want als er een ijsschots te dichtbij komt, dan moet je, er hangt zo'n lange boorpijp aan het schip. Dan moet je dus ja, dat gat wat je aan het boren bent, moet je verlaten. Want als die te dichtbij komen, dan ja, is dat gevaarlijk misschien voor het schip. Kan het beschadigen, ja. Ja, ja dus de ja. ijsbergen waren heel mooi, maar ook vriend en vijand, ja. Zou ik maar zeggen. Want ik begreep dat er ook mensen permanent zitten te loeren naar, ijs, naar ijsschotsen. Ja, ja, we hadden 2 ice watchers mee, die 24/7 de ijsbergen in de gaten hielden. Dat hoefde jij niet te doen? Nee, hoefde ik niet te doen. Nee, gelukkig niet. Had ik ook geen tijd voor, dus ik ben blij dat dat niet mijn... Dus ijsschotsen, zee, hoe was het weer? Even een Nederlandse vraag. Dus het door. Weer was goed eigenlijk. We hebben heel vlak water gehad. Ja. Echt ja, een van de expeditiemensen die zei dat het de vlakste expeditie ooit was. Ik werkte, mijn shifts waren zo dat ik eigenlijk elke avond een zonsondergang had. Dus ik had in mijn lab ook een groot raam. Dus ik had eigenlijk prachtig uitzicht ja. Op de, ja, met die zonsondergangen. En verder... En als je buiten kwam, steenkoud? Een dik polpak koud. Aan? Of, nou, dat hoeft niet per se. Nee. Ja, we hebben goed weer gehad. Alleen met terugvaren hebben we echt wel flinke golven gehad. Ja. Maar dat is ook wel leuk. Een beetje de zeeervaring, toch? Als het ja. alleen maar vlak is, dan ben je niet echt op een schip geweest. Mooie tijd gehad daar? Ja, zeker. Ja. Hard werken wel ook, hoor. Dat is, voordat je gaat vertellen wat je precies deed. Het is heel bijzonder, zo'n onderzoeksschip, 9 weken lang. Als ja. enige Nederlander. Ja. Het zijn gewilde plekken voor onderzoekers. En hoe kwam je daar terecht? Dit is een programma. Het heet het International Ocean Discovery Program, IODP. En IODP is eigenlijk een consortium tussen Verenigde Staten, Europa, allemaal landen bij elkaar, Japan. En die hebben er is een schip, de Joyous Resolution. En daar kun je, dat wordt geleid door de Amerikanen. En die, afhankelijk van hoeveel geld een land eigenlijk betaalt, ja, ja, ja. Meer, okay. kan een land een x-aantal onderzoekers meesturen. En in Nederland kan er ongeveer elke 2 jaar 1 Nederlander mee. En afhankelijk van, je hebt heel veel taken die vervuld moeten worden op dat schip. En afhankelijk van... Ja, ze willen een mix van leeftijden, een mix van man-vrouw, een mix van waar je bent in je carrière. Dus ik ben nu bezig met mijn promotieonderzoek. Dus ik ben eigenlijk een van de jongsten aan boord. Ja. Dus jij kreeg gewoon een heleboel vinkjes. En ik, toen ja, dat viel toevallig zo allemaal op zijn plek. Mij moeten dus we hebben. Geluk. Ja. Hey, wat heb je daar nou precies gedaan? Ik heb ik ben zelf micropaleontologist, dus micropaleontoloog. Ja. Dus ik onderzoek microfossielen, eigenlijk kleine fossiele resten die je alleen maar kan zien met een microscoop. Ja, want we hebben hier ook nog Jelle Reumer, die deed net de column, of misschien is hij al naar huis, maar dat is dan een paleontoloog, vertebratenpaleontoloog, ja, dus ja, grote ja. dieren met botten. Precies. En reusachtig. Dat is het allemaal niet. Nee, dus ik doe echte kleine dingetjes. Frutselbeestjes. Heel klein, moet je, ja, dus dat zit allemaal in dat sediment wat daar op de zeebodem is opgestapeld in miljoenen jaren. Liggen die kleine microfossils opgeslagen. En wat mijn doel aan boord was eigenlijk om dat boren, dit schip dat vaart naar een plek, die gaat afzinken in het water, door de zeewater heen. Een boor, een pijp. Ja, een boorpijp. Ja. En die raakt dan, op een gegeven moment komt hij bij de bodem aan. En hoe daar diep, begint. Hoe diep is dat? Op de diepste plek was het zeewater 2 kilometer diep ongeveer. En we hebben ook ergens waar op 200 meter diepte geboord. En dan gaat hij dus, als hij de bodem raakt, begint hij met boren. Mm-hmm. En we hebben één keer een pijp de bodem in van wel een kilometer diep geboord. In dat, ja, wat is het, zand? Of ja, dus dat is gewoon, dat is sediment. Dus dat is modder, zand. Verschilt een beetje per waar je bent. Het verandert ook, dus dat is heel leuk. Hè? Die boorkernen komen op een gegeven moment naar boven. En die gaan dan open en dan zie je eigenlijk... Ja, dat is gewoon tientallen miljoenen jaren aan opeenstapeling van sediment, van fossielen. En je ziet dan kleurverandering, je ziet soms steentjes, je ziet soms schelpen, van fossielen van schelpen. Dus daar gebeurt een hele hoop. Dus alles wat er in miljoenen jaren is neergedaald, ja, doodgegaan aan plantmateriaal, dierlijk materiaal, steentje, wat er ook terechtkomt, is er op die bodem terechtgekomen. Precies. En daar boor je in. Dus je boort niet in steen of in ijs? Nee, we hebben niet in ijs geboord. Afhankelijk van het type expeditie moet je soms ook door hard... als je bijvoorbeeld door vulkanisch gevormd gesteente moet... dan moet je echt boren door steen. Maar bij ons, dat noem je dan sedimenten... is het als het een opeenstapeling is van door organische processen. Dus dan is het zacht materiaal als het ware. Ja. Dus die boor die gaat er omlaag. Daar doe jij, je bent er niet bij, hè? Dat is daar beneden diep. En dan komt dat naar boven met een hap... sediment. Ja. Met een enorme staaf aan prut en dingetjes. Precies, dus dat komt in stukken van 10 meter lang komt dat naar boven. Die worden dan in stukjes van 1,5 meter gezaagd, omdat dat wat handelbaarder is als het ware. En mijn taak is eigenlijk om per 10 meter neem ik een sampletje van dat sediment. Dat werk ik op in het lab door om dus die fossielen die erin zitten te concentreren als het ware. En de taak die ik dan heb is om te bepalen hoe oud het is. Dat is gewoon aan boord, ja, dat laboratorium? Boord. Ja. Zie ik jou daar in een witte jas achter een microscoop? Of, Zonder witte jas, wel achter een microscoop. Ja. Dus dat is jouw werk daar. Dat is mijn werk, Je krijgt een bak van dat zand en sediment en dan ga jij kijken van wat zit daarin. Wat zit daarin? En er zitten dus de fossiele resten in van, in mijn geval, bepaalde algen. De tinoflagellaten, die bouwen een soort jasje in hun levenscyclus. En die is geologisch preserveerbaar. En die algen, die hebben, sommige daarvan hebben een hele korte range waarin ze geleefd hebben. Of zijn op een gegeven moment uitgestorven, of die zijn pas op een bepaald moment ontstaan. En dat is een hele, die zijn enorm veel soorten. En eigenlijk kan ik dus aan de samenstelling van die algenresten die erin zitten iets zeggen over de leeftijd van het sediment. Je gaat dus eigenlijk door een soort geschiedenisboek. Gewoon een archief van de geschiedenis van de aarde eigenlijk. En waar was jij dan naar op zoek? Wat voor antwoorden, op welke vragen zocht je? Ja, dat wij waren dus voor de kust van Noordwest-Groenland. En de reden dat we daar waren is omdat we wilden onderzoek doen naar de gevoeligheid van dat ijs wat op Groenland ligt voor klimaatverandering. Als al dat ijs daar smelt, dan draagt dat wel 7 meter bij een zeespiegelstijging. Dus het is heel relevant voor ons om te weten hoe snel smelt dat ijs. Onder welke temperaturen smelt dat ijs, welke CO2-concentratie smelt dat ijs. En daarvoor kunnen we dus, kunnen we terugkijken in de tijd. Omdat er dus in de geschiedenis van de aarde zijn er al momenten geweest waarin er dus meer CO2 in de lucht zat dan vandaag, evenveel als vandaag de dag. En waarin de aarde ook al ietsje warmer was. Dus door die boring te doen, boren we eigenlijk door al die warmere periodes heen. En kunnen we aan die fossielen die daarin zitten een soort beeld schetsen, kunnen we uitpuzzelen hoe toen die zeecondities waren. Waren er toen ijsbergen? Waren er ijsschotsen? Hoeveel ijs was er op Groenland? Wat voor bomen groeien er op Groenland misschien? En dat is dus belangrijk, want dan kunnen we dus door wat te leren eigenlijk over het Groenland van toen, ook iets leren over het Groenland van de toekomst misschien wel. Ja. Nou werken we, en jullie in je vak, werken met allerlei modellen, hè? Als het een graad warmer wordt, wat gebeurt er dan met de wereld? Als er een beetje meer water is, wat gebeurt er dan? Als het kouder wordt, het ijs. Dat zijn allemaal modellen en daar stoppen we de dingen in en dan komt er iets uit. Dan kan de zeespiegel wel zo stijgen of het kan zo of zus warm worden. Hoe verhouden nou die modellen zich tot wat jij... Want jij doet daar echt live, zit je echt in die bodem. Ja. En die modellen zijn natuurlijk computermodellen. Ja, precies. Dus die computermodellen, dat zijn eigenlijk... die kennen mensen denk ik wel van voorspelling op het nieuws zien we wel eens van in het jaar 2100 is er zoveel opwarming. Of verwachten we, zit de prognose met zeespiegelstijging. En die voorspellingen die worden dus gedaan door die computermodellen. En daar daarin bouwen we eigenlijk een soort aarde na met de kennis van... het is een ontzettend complex systeem. De interactie tussen alle chemische processen in het water, in de atmosfeer, natuurkundige processen, biologische processen. Dat is een heel complex systeem aan interacties, aan reacties. En eigenlijk om dat systeem te trainen en om dat beter te maken, hebben we dus die informatie nodig uit dat verleden om te kijken van hoe... reageerde toen? Wat veranderde er toen in die hele reactie van dingen en die aaneenschakeling tussen natuurkunde, chemie, biologie? Dus we kunnen die data uit het verleden gebruiken we eigenlijk om die klimaatmodellen te trainen en beter te maken. Om dus ook voorspellingen in de toekomst beter en accuraat te kunnen doen. Wat fascineert jou daar zo in? Ik vind het. Kijk, aan boord van zo'n schip ben ik dus de allereerste die. Er gaan tientallen miljoenen jaren gaan door mijn handen. En ik zie gewoon onder de microscoop, als je het opwerkt en je legt onder de microscoop, en dan ontvouwt zich gewoon een wereld van toen. Dus er zitten ook bijvoorbeeld het stuifmeel, dus de pollen en sporen van planten. Soms hele planten, stukken plant zitten er. Oh ja, dat zie je ook wel? Ja, zeker. Een stuk blad of een stukjes blad, een steeltje. We hadden stukjes hout zelfs gezien van een paar centimeter. Dit is... En dan begint mijn fantasie slaat op hol. Want dan denk ik, zit ik nou te kijken naar het laatste bos op Groenland bijvoorbeeld? Er kan direct, en die algen, los van dat ze qua leeftijd, dus qua ouderdom van het sediment iets zeggen, zeggen die ook iets over hoe warm of koud het was, het water, of hoe diep de zee was. Dus aan die hele mix van kleine fossielen die ik zie, kan ik een soort puzzel gaan maken, direct al. En dat doe ik meteen aan boord van hoe die wereld er toen uitzag. Ja, en dat is fantastisch. Met de eerste die dat ziet, het is echt... Ik geloof ook dat er een periode in de geschiedenis van de wereld is geweest die lijkt op waarin we nu leven. Hè? Zelfde hoeveelheid CO2 in de lucht. Ja. Zag de wereld er toen ook zo uit? Er zijn verschillende periodes die om verschillende redenen een goede analoog eigenlijk zijn voor nu klimaatverandering. Dus er is inderdaad een periode... waarin, dat was de meest recente keer voor vandaag, waarin er evenveel CO2 in de lucht zat als vandaag. Dat is ongeveer 3 miljoen jaar geleden. Ja. Dat lijkt heel lang geleden, maar alle continenten lagen al op hun plek. Dat is eigenlijk een aarde die heel vergelijkbaar is met de aarde die we vandaag de dag kennen. Dus evenveel CO2 in de lucht, ook dan dezelfde temperatuur? Dat zijn dus vragen die we gaan uitzoeken. Maar inderdaad, vergelijkbare temperatuur en kijken van hoe toen... Dus in Nederland een beetje klote weer en op Groenland een kilometer ijs, of hoe is het? Ja, en dat is wel... We hebben, omdat het dus in de hoge, vooral in het Arktisch gebied, is het heel moeilijk om boringen te doen. Omdat je daar een deel van de tijd van het jaar gewoon ijs hebt. En je hebt open water nodig om te kunnen boren. En omdat er dus ijsschots en dat soort dingen die je expeditie kunnen bedreigen als het ware, is er weinig geboord nog op die hele hoge breedtegraden. Dus we weten niet zo goed hoe dat Arktisch gebied, hoe dat reageert op die klimaatverandering. Dus daarom is dit zo'n belangrijke expeditie. Want er zijn natuurlijk al eerder, hè, wat je al zegt, de aarde is veel kouder geweest, de aarde is veel warmer geweest. Ja. We hebben enorme fluctuaties. Dat is zo gaat het. Alleen nu gaat het natuurlijk verschrikkelijk snel. In een paar honderd jaar neemt die temperatuur nu enorm toe. Ja. Ja, kun je daar iets over leren vanuit het verleden? Van hoe... Zeker. Nou, dat is toevallig mijn promotieonderzoek. Die gaat over een andere periode in de geschiedenis van het jaar. Dat is het Paleocene-Eocene Thermal Maximum. Dat is 56 miljoen jaar geleden. Dat is dus een stuk verder nog dan dat we met deze expeditie zijn gegaan. Ja. En die wordt eigenlijk een beetje gezien als de analoog voor klimaatverandering vandaag de dag. Omdat er toen ook in een extreem korte tijd, toen in minder dan 10.000 jaar, kwam er een enorme hoeveelheid CO2 en methaan de atmosfeer in. En toen warmde de aarde in die... Dus die, voor geologische begrippen is dat echt een blink of an eye. Ja. Toen warmde de aarde dus 5 graden op in die minder dan die 10.000 jaar. Dus dat is om die reden ook een hele interessante analoog. Om te kijken van, joh, wat gebeurt er met je koolstofcyclus? Hoe snel nemen bomen en planten dat bijvoorbeeld weer op? Hoe snel migreren plantensoorten? Hoeveel warmte kan de zee opnemen? Ja. Dat zijn dus allemaal vragen die we ook ons begrip van die klimaatmodellen weer beter maken. Als het maar toen warmde het in 10.000 jaar 5 graden op. Ja, ja en hoe nu gaat snel het veel gaat sneller. Het ja, het gaat nu. We hebben al een graad in, wat is het, in 100 jaar? Of we zitten nu volgens mij op 1,5. Ja. Ja, dus dat gaat veel sneller. En dat vind jij 10.000 jaar al razendsnel? Ja, dat is voor een absurd. Paar graden. En dus wat er vandaag de dag gebeurt is... Als een komeet. Ja, dus dat is qua als we het vergelijken met het, wat er de aarde door is gegaan. En de aarde heeft echt hele brute periodes meegemaakt waarin er hele extreme dingen gebeurden. Waarin er enorme dingen veel uitstierf bijvoorbeeld. Ja. Enorme massa-extincties. Maar dat is allemaal niks in vergelijking met ja. de snelheid waarmee het vandaag en de dag En was voor onze ja. tijd. Hadden wij geen last van? Hadden wij? Nee, hadden als wij. Mens. Nee. Maak je je zorgen? Of vind je het alleen maar nou, fascinerend? Ja, goed, zorgen. Ik ben in die zin wel... ik ben van huis uit bioloog. En soorten komen en gaan. En ik uitsterf. Ja, dat massa-extincties hoort erbij. Maar dit wordt er de mens voor. En dat is... Ja. Ik maak me zorgen in die zin dat ik... heel weinig vertrouwen heb in dat we minder CO2 gaan uitstoten. En dat we er iets aan gaan doen. Daar maak ik me zorgen over. Qua natuur vind ik is het erg dat er van alles gaat uitsterven. Maar de natuur redt zich wel. Ja. De vraag is alleen, hoe gaat het met de mensheid? Ja. Want de aarde wordt geen leukere plek om te leven voor ons. Nee. En daar maak ik me wel zorgen. En dat weten wetenschappers al heel lang. We voorspellen het, we doen er onderzoek naar. Maar daar wordt weinig mee gedaan. En dat vind ik... daar maak ik me dan wel zorgen over, ja. Nou ja, het was goed dat je in ieder geval op die expeditie bent gegaan... en ons daarover wil vertellen. Ja, en je doet dat sowieso veel. Hè. Op Instagram ben je heel actief en je probeert veel verhalen te vertellen. Ook voor een jong publiek. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig goed. Ja, ik merk dat mensen... wat ik net vertelde, die klimaatmodellen, die voorspellingen... mensen hebben, er zijn toch nog veel mensen die vragen hebben over hoe... precies die een beetje sceptisch zijn. Als wetenschappers zeggen, nou, de aarde warmt zoveel op... en dan gaat zoveel uitsterven of dit. Ja. Dat mensen sceptisch zijn. En dat komt omdat mensen, denk ik, niet zo goed weten... hoe we tot die data komen. Hoe dat soort voorspellingen tot stand komen. En ik merk in mijn omgeving dat mensen het eigenlijk heel leuk vinden... om hierover te horen. Ik had op een gegeven moment een microscoop thuis staan tijdens corona. En vrienden van mij die vonden het allemaal geweldig om dat materiaal te zien. En dus mensen vinden het heel interessant en heel leuk... maar ik heb gewoon toch het idee dat soms de wetenschap misschien niet helemaal goed is in daarover vertellen op een begrijpelijke en interessante manier. Dus ik vind dat ik zie daar voor mezelf wel een leuke uitdaging, omdat in ieder geval het onderzoek wat ik doe voor een breed publiek begrijpelijk en toegankelijk te maken. Nou ja, dat doe je hartstikke goed. En het is inderdaad heel goed om te vertellen wat je zegt, dat er echt concreet onderzoek gedaan wordt en concrete feiten boven water gehaald worden. En dat het niet natte vingerwerk is. Ja. Van, nou, het zal wel een keer opwarmen of zo. Nou heb je in 2018 al een nieuwe diersoort ontdekt, hè? Oh ja. Ja, zo werd hij het eenoogkreeftje. Dat was natuurlijk heel bijzonder als student. Of als stagiair toen, hè? Toen was ik, dat was tijdens mijn bachelor. Nieuw kreeftje op Texel. Nu weer als enige Nederlander op zo'n expeditie. What's next? Wat zijn de volgende avonturen? Nou, ik moet nu wel gewoon ook papers gaan schrijven. Ja. Want ik heb toch wel... dat hoort ook bij een PhD. Dus, nou zitten nu ga ik zitten schrijven. En typen. Okay. Ja. en praten. Horen we later weer over nieuwe avonturen. Ja, precies. Oké, okay, dankjewel. Goed dat je hier was. Mijn Nelissen, masterstudent micropaleontologie... verbonden aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek. De RSE op Texel en... Utrecht, hè? Ja, Universiteit PhD Utrecht. Hier dus trouwens. Geen masterstudent, maar... PhD, precies. Ja, je gaat promoveren. Nee, super. Nou, goed dat je er was. Dank je wel. We gaan even schakelen met OVT. Goedemorgen. Wie zit daar? Julie? Of helemaal geen OVT? Ik ben het. Ik ben Julie. Vandaag hebben we een verkiezingsspecial. Dus we gaan eventjes alle verkiezingsstandpunten... van broodnodige historische context voorzien. En we gaan het dus onder andere hebben over... hoe links al 50 jaar worstelt met het klimaat... en het natuurvraagstuk. Onder andere over de biefstuksocialisten, als je dat iets zegt. Ja, wel van gehoord. Ja. Oh ja. En, nou, leuk. Gaan en politiek gaan we naar luisteren. Hierbij uitstek de wolf. Komt ook nog. Oké, okay, dankjewel. Moet ik toch even zeggen. Heel goed. Op onze site een filmpje over onze reportage... over het redden van inheemse bomen in het Gelderse Voorst. De Nieuw-Zeelandse vogel van het jaar, die ziet u daar. Dat is gewoon de fuut, maar ze waren daar heel opgewonden over. En prachtige filmpjes van spreeuwenzwermen. Dag. NPO Radio 1.